Middernacht, het is maandag 23 december. Renate Evers met het NOS Journaal. In Istanbul is een demonstratie tegen de regering uitgelopen op een confrontatie met de politie. Demonstranten gooiden met stenen, de politie reageerde met traangas en waterkanonnen. Het protest was gericht tegen de bouwplannen in de stad, maar keerde zich tegen de manier waarop premier Erdogan omgaat met de grote corruptiezaak, waarbij enkele zonen van ministers in staat van beschuldiging zijn gesteld. In dit kerstweekend is bijna 16 miljoen keer gepind. Zo blijkt uit gegevens van banken en creditcardmaatschappijen. Het merendeel was zaterdag. Toen is er tot middernacht zo'n 12 miljoen keer betaald met de pinpas. Het aantal betalingen ligt iets lager dan vorig jaar. Dat zou te maken hebben met het aantal dagen tot aan kerst. Dat waren er vorig jaar 3 en dit jaar 4. In Utrecht heeft een jongen van 17 afgelopen middag diverse mensen en politieagenten geslagen. De politie kwam af op een melding dat een vrouw werd geslagen. De jongen sloeg ook 2 mensen die zich ermee bemoeiden. Toen de agenten aankwamen, viel hij ook hen aan. Een agent viel en liep een hoofdwond op en een andere agent brak een tand. De vrouw die als eerste werd geslagen was naar de jongen toegegaan omdat die haar zoon zou hebben gepest. De 17-jarige is opgepakt. Een man uit Rotterdam is zwaar gewond geraakt bij een vuurwerkongeluk. De 22-jarige had volgens de politie thuis een vuurwerkbom in elkaar geknutseld. En dat ontplofte door een steekvlam. Een vriend van het slachtoffer is aangehouden omdat hij geholpen zou hebben bij het maken van de vuurwerkbom. In Twello, in Gelderland, zijn 2 jongens van 15 en 17 gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. 1 van hen is zwaar gewond. Het weer, de buien trekken weg en het klaart op en de temperatuur daalt tot zo'n 3 graden. Overdag vrijwel overal droog en geregeld zon. 'S Middags wordt het 7 graden. In de avond en nacht gaat het hard waaien en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jelmer Gesinklo, a.k.a. de kutkebouter. Want ja, Jan Roos die heeft dingen. Ja, mijn naam is Janne Heemskerk, want ik heb geen dingen. Nee, beeld bij het geluid heb je op de echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt met al je meningen, vragen, opmerkingen ook bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. En wat we daarmee doen, dat mag Joost weten. Nou, helemaal niets. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zeg je dat bindende economische contracten met Brussel niet bindend zijn als je er niet achter staat. Terwijl je het anders goed weet dat je op die manier de economische soevereiniteit van je land en Europa verkwantelt. Zoals premier Mark Rutte, dan ben je dus een ontzettende Johan. Jammer! Ja, laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. De eerste, geen geluid, maar wel een naam, namelijk Dick Ernst Klaassen. Zoals ik al zei, geen geluid, maar hij schreef het echt waar in de krant. Geert Wilders vraagt er zelf om te worden vermoord als hij de kwetsende islamstickers maakt. Dus waarom moeten wij als belastingbetalers nog langer opdraaien voor zijn beveiliging? Van Geert dus, ja. Dat vindt Dick Ernst Klaassen, oude gemeenteraad voor de VVD in Amsterdam. Die dus kennelijk vindt dat je mensen mag omleggen als ze akelige stickers plakken. Nou, dan noemen wij een Johan. Ja, ik denk niet dat we daar veel aan toe moeten voegen. Maar we gaan meteen verder met de stickerplakker zelf, Geert Wilders. En wat er nu staat in het Arabisch, boven het zwaard, wat het geweld symboliseert van de islam, is dat de islam een leugen is, Mohammed een crimineel en de Koran vergif. Ja, dat je voor rare, malle ex-PVD-gemeenteraadsleden gewoon mag worden omgebracht, dat neemt natuurlijk niet weg dat je een kansloze zielenpoot bent als je opzettelijk het islamvuurtje opstookt, omdat je bang bent dat je kiezers weglopen. Als je niet zo af en toe de haatbaarden beledigt, dat kan een stuk creatiever. Geert, kom op, pak het even mee. Johan! En dan gaan we naar Ernst Janssen Steur. Ja, als ik het zo hoor op de radio, op de televisie, dan zou ik me ook zorgen maken. Dat lijkt me wel. De neuroloog werd ontslagen in Nederland wegens herhaalde verkeerde diagnoses en oncorrigeerbaar gedrag. En had bovendien een verslaving aan kalmeringstabletten. Hij kreeg een dikke afkoopsom en ging lekker door in Duitsland. Maar nu mag hij van het Medisch Tuchtcollege nooit meer werken als arts. Dat is me ook een wonderheden trouwens. Ja. Want dat is hier in Nederland door het Medisch Tuchtcollege uit je beroep wordt gezet. Nou, jammer. Goed, sorry. Het is wel terecht, lijkt me. En tegen Janssen loopt nog een strafzaak. En hij heeft wel spijt, maar dat vindt ook de mensen schromelijk overdreven. Af en toe een foutje, dat moet kunnen. Nee, Jansen, je moet met je poten van mensen afblijven als je een eigenwijze blinde medicijnverslaafde bent. En een tijdje in de cel lijkt me beter. Nou, dat heb je mooi gezegd, Johan. En nou, wat hij is, lijkt me ook duidelijk. Ja, nee, we zeggen het toch absolute maar. Johan. Goed, nou, dan denk je, daar zijn er alleen maar slechte mensen op de wereld. Nee hoor, we hebben ook nog Edith Schippers. Je kunt besluiten nemen, maar dan moeten ze nog worden uitgevoerd. Nou, kijk. Want ze zijn nu gewoon papier, theorie. Ja. Mooi gezegd. Goed nieuws. Mark Rutte, dat hebben we vorige week gehoord. Die denkt al na over zijn opvolging al een hele tijd. Nou, laten we hopen dat die binnenkort plaatsvindt. Voordat de VVD geen opvolger meer nodig heeft. Kandidaat nummer 1 schijnt minister Edith Schippers te zijn. Die zelfs de goedkeuring van mastodont Hans Wiegel kan wegdragen. Op naar de nieuwe verkiezingen dus. En op naar Edith Schippers en Echte Jan. Zo. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Stan Veuger studeerde Business Administration in Rotterdam, Spaanse taal en letterkunde in Utrecht, deed een master economie op Harvard en werkt nu voor de conservatieve denktank American Enterprise Institute. Een warm welkom voor onze hoofdgast. Nou, warm welkom Stan Veuger dan. Dankjewel. Gezellig. Ja, we zijn de opleidingen nog vergeten, maar de lijst is eindeloos. Ja, dus laten we er niet één ding is, je bent slimmer dan wij hier allemaal bij elkaar. Dat vind ik even van je. Ja. Nou, spreek voor jezelf. In ieder geval slimmer. Als mij. Ik vind het prima als je gewoon voor jullie alle twee spreekt. Zijn het expres verkeerd, hè, dat je het weet. Ja, nee. Nou, lekker dan. Ja, laten we eerst even wat actualiteiten doen. Ja, heb je de Wilders Islam sticker gezien? Ik heb hem niet gezien, maar ik heb er over gehoord. En vond je het een ontzettend leuk en origineel idee voor de kerstdagen? Het lijkt me een beetje onnodig. Maar ja, het is een ding natuurlijk. Ja. Het is een mening om een sticker. Ja, maar ik bedoel, dat snapt echt iedereen dat zijn ding is dat hij eventjes, nou ja, weet je, verder met die Europese verkiezingen en dat anti-Europa ding, dat is ook een beetje saai. Nou, maar ik denk dat de kiezers die hij probeert te bereiken, die moet je aan die dingen denk ik wel regelmatig herinneren. Met een sticker. Ja, ja. I don't break for Islam. Je denkt echt dat ik had echt zoiets van, dit is volgens mij zelfs voor de gemiddelde PVV-kiezer iets dik nog. Maar jij komt uit Amerika natuurlijk vaak en misschien. Ja, ik weet niet. Ik heb altijd de indruk dat de enige reden waarom mensen op de PVV stemmen is omdat ze een hekel hebben aan moslims. Maar kan het? Kan het, maar dat zijn ze toch niet vergeten dan dat je een sticker. Nee. Ja, ik weet het niet. Oh. Wilders denkt blijkbaar dat ze het vergeten als hij niet. Als maar hij die sticker gaat plakken. Dat is toch vooral, denk ik, omdat hij dan denkt van als ik die sticker ga plakken, dan raakt iedereen wordt weer woedend en boos op me. En ja hoor, de hele meute trapt er ook weer met open oogjes in. En zou dat niet zijn? Dat zou ook al kunnen, dat hij denkt, mijn kiezers die steunen me meer als ik onder de aanval lig van de linkse media. En die dan kan. Ja, ook bereidwillig. Maar het is toch ook wel een beetje veel ophef om een. Gewoon een ding op papier. Ja, het is gewoon een stickertje. Daar hebben we het over. Nou ja, hij is natuurlijk wel de leider van een van de grootste politieke partijen. Ja. Op zich komt daar natuurlijk de wel. De grootste politieke partij. Ja. Tegenwoordig. Ja. Kan dat dan, zo'n sticker? Ja, als je niet. Nee? Ja. Nou ja, ik zou er geen celstraf op gaan zetten. Nee, maar ik bedoel, kan je. Van ja, nee, tuurlijk. Maar jij vindt het niet kunnen. Nee. Oké, nou, dat is duidelijk. Ja. Goed, maar. Want daar kunnen we het toch wel even over hebben. Mm-hmm. Is het. Heb jij het idee, want hij is natuurlijk echt nu de grootste partij. Ze hadden er vandaag, ik geloof het, 29 zetels of zo. Ja, in de peilingen. Gigantisch. Ja, oké. Maar goed, laten we er even vanuit gaan dat dat dan nog wel wat van overblijft dit keer. Want de vorige keer verdween het natuurlijk in het schitterende verbond PvdA-VVD. Waar we later nog over zullen praten. Maar hij lijkt er ook wel op gespind om zichzelf sowieso onmogelijk te maken in iedere coalitie of wat ook. Ja, ik heb niet de indruk dat zijn doel is om heel zorgvuldig compromissen te gaan bereiken in een coalitie. Nee. En zo goed mogelijk beleid uit te voeren. Nee. Maakt het ons zelfs om, als je dan aan de andere kant, andere ideologische kant, ook nog de SP hebt, die, nou ja, die ze beweren altijd dan wel als ze hier zijn, dat ze ontzettend redelijk en ook eigenlijk best tot samenwerking bereid zijn. Dat moeten we ze dan nageven. En soms klinkt het ook dan wel zo. Maar in praktijk gebeurt het ook nooit. Dus een raar politiek landschap hebben we precies. Ja, je ziet het inmiddels in redelijk wat Europese landen. Dus je ziet in Griekenland, in Italië en Spanje heb je veel meer onvrede en dit soort protestbewegingen. Je krijgt dat denk ik uiteindelijk in een crisistijd. En vooral een crisistijd die zo verergd en verlengd is door Europese instellingen. Waar mensen het heel moeilijk vinden denk ik om zich direct tegen te verzetten. En ik denk dat ze daardoor kiezen voor dit soort protestpartijen. Nou, ik denk dat we het zo ook nog even over open zullen hebben, schat ik zo in. Ja, maar eerst belangrijke zaken. Ja. Namelijk de topless-protest in Brazilië. Mm-hmm. Heb je daar wat van gehoord? Daar heb ik niks van gehoord. Nee, nou, dat is ook niet echt heel goed gegaan. Nou, nee, dat zou je zeggen. Er stond iets van 150 cameramensen stonden. Dat was namelijk in Brazilië, geloof het of niet, is het verboden om topless te schande. Als vrouw dan, hè? Dat vind ik schande. Vandaar dat je dus ook van die hele kleine driehoekige bikinietje die tepelbedekkers hebt, weet je wel. De karakteristieke witte vlekken van de vrouw. Dus eigenlijk is het heel goed. Ja, nou hoe dan ook. Er waren dus wel geteld 3 vrouwen komen opdagen om het recht op topless zonnen te bepleiten. En waarvan 1 toch dik in de 70. Dan hebben ze goed geplucht. Ja. Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet wat de vraag is. Valt jou dat tegen of mee? Ja. Ja. Nou ja, opkomst heel goed. De democratie wat kleiner dan ik zou verwachten. Ja. Ja. Maar in Amerika, bijvoorbeeld in Central Park, mag je gewoon topless zonnen, hè? Ja. Zelfs over straat lopen. Op heel veel plekken. Ja, goede zaak. Ja. Nee, ja. Nou ja, maar ook omdat je nou juist in andere landen... heb je die femenbeweging, dat is dat tot aan Tunesië aan toe... waar vrouwen de borsten inzetten als, nou ja, als hoe zeg je dat, bord, hè, uithangbord... Ja. Voor allerlei opruimende teksten. Ik vind dat op zich fantastisch. Het trekt onwijs de aandacht. Nou ja, precies. Als je wil protesteren en ergens aandacht voor... Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt geen idee heb wat die femmen voor staan. Ik zie dat gewoon niet. Meestal voor een soort van wij zijn geen gebruiksvoorwerpen. Oh, is dat zo? En Arabische landen. Het werkt voor jou, maar blijkbaar niet. Nee, zo, niet nee, de boodschap, ontgaat mij volledig. Ja, dat is wel vaker zo. Spanje, die wil abortus verbieden. Weer. Vind je dat een goede zaak? Nee, maar het verbaast me niet heel erg. Een groot gedeelte van de achterban van Partido Popular is nog steeds wel echt heel conservatief katholiek. Uiteindelijk de abortuswetgeving die ze nu hebben is superliberaal. Mm-hmm. En is uiteindelijk door 1 partij erheen gedrukt een aantal jaar geleden. Ik denk dat het beter is om over dit soort dingen te stemmen en gewoon de democratische meerderheid binnen bepaalde grenzen zijn mening te laten doordrukken dan wat je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ziet, waar 40 jaar geleden het Hoge Rechtshof heeft besloten om abortus te legaliseren en het al 40 jaar lang voor politieke problemen zorgt, omdat er gewoon nooit echt een nationale conversatie over is geweest. Mensen hebben nooit voor en tegenargumenten kunnen afwegen. Dus ik heb er niet zo veel. Is dat zo? Want je hebt juist de indruk dat er nogal wat voor- en tegenargumenten worden uitgewisseld. Precies, inderdaad, maar die zijn nooit binnen het democratische proces tegen elkaar afgewogen. Het is gewoon op één dag heeft het Hoogrechtshof gezegd: oké, dit gaan we doen. En vervolgens heeft alle tegenstanders die hebben alleen maar. Ik bedoel, die moeten gewoon. Het enige wat ze kunnen doen is het Hoogrechtshof veranderen. En dat heeft zoveel van de politieke dynamiek op andere onderwerpen ook gedreven, dat ik denk dat het uiteindelijk heel erg contraproductief is geweest. Dus eigenlijk was het beter geweest als er in het parlement een debat over was geweest. En dan was het mogelijk anders afgelopen. Ja, dat is nog een kans. Ja, en zou dat dan zoiets zijn als nu in Spanje gaande is? Want het mag nog steeds. Ja. Dan moet je echt wel kunnen aantonen dat moeder of kind in levensgevaar zijn. Dan wel, nou ja, dat is heel rigide eigenlijk. Hoe schat je in dat het in de VS zou kunnen zijn afgelopen? Ja, moeilijke vraag. Nou, ik denk dat. Ik bedoel, er waren al redelijk wat staten die abortus toestonden. En ik denk dat inmiddels. Ik bedoel, de linksere staten die zouden het inmiddels gewoon gelegaliseerd hebben. Dus ik denk dat misschien 25, 30 staten zou zijn. Veel andere staten zouden dan zo'n regel hebben. Met alleen als het leven van de moeder of kind in gevaar is. Dus ik denk uiteindelijk dat de situatie niet eens zo heel veel anders zou zijn. Maar zonder alle stress en ellende en hitte van het debat. Is dat iets wat jou, jij zit natuurlijk toch maar in de conservatieve hoek. En laten we zeggen, in ieder geval voor je werk en je commentaren. Is het iets waar wat je af en toe vervelend vindt dat je dat er gratis bij krijgt? Religieus fanatisme en ja, af en toe wel. Ik zou het liever. Ik bedoel, ik ben niet. Ik ben je maakt geen hele religieuze indruk. Maar ik ben een stuk gematigder dan de gemiddelde stemmer voor de Republikeinse Partij op die onderwerpen. Ik schrijf over economisch beleid uiteindelijk. Ja. Zorg, dat maar je bent niet dus ik heb er gewoon gelovig. Niet zo heel veel mee te maken direct. Sorry. Jij bent niet gelovig? Nee. Nee. Ik ben wel eens in een kerk geweest. Wij ook wel eens. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is ook niks tegen ons. De afgelopen zomer nog. Wauw. Ja. Hoe was dat? Maar omdat mensen gingen trouwen. Ze zeiden nog moest daarbij zijn. Ja. Maar ja, jongens, uiteindelijk hebben we toch altijd nog de scheerspiegel in de brein haalt. Ja, je wou nog even bij het abortus om. Ja, nee, daar hadden we toch ook. Ja, sorry. Spanje heeft binnenkort weer verkiezingen. Dan mogen ze de PSOE weer... Ja. Weer de macht geven. Maar het is al, ligt dat echt aan mij of is het niet echt heel erg terug in de tijd? Dat het teruggedraaid wordt. Nou ja, nee, het vervelende is natuurlijk een beetje dat wij kunnen wel zeggen dat het terug in de tijd is. Maar het is in dit geval toch wel degelijk vooruit in de tijd. Want zoals je opmerkte, de verhoudingen zijn nou eenmaal zoals ze zijn daar in Spanje. Ja. En dat is kijk, het is natuurlijk ook gewoon een lastig onderwerp. Want op zich het punt van je moet het jonge leven dat zichzelf niet kan verdedigen, moet je verdedigen. Kijk, Nederland heeft natuurlijk ook regels. Het is niet alsof je in Nederland in maand 8 nee. Dat aborteren. En ik bedoel, dat is een acceptatie. Dat geeft wel aan dat. Maar ja, en mensen zijn volgens mij hier redelijk tevreden over de wetgeving. Maar dat geeft wel aan dat mensen zeggen: oké, in maand 7, dan is er een leven dat beschermd dient te worden. En wordt er in Amerika ook zo extreem geprotesteerd tegen abortus? Want dat zie je hier met kleine foetussen door de brievenbus van die christengekjes te doen. Er zijn wel veel mensen die. Er zijn redelijk wat activisten die praktisch dag in dag uit buiten abortusklinieken staan. Ja. Maar die staan dan met een bord en dat soort bullshit. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, we hossen nog even door wat andere dingetjes heen voor we gaan verder gaan met het vakgebied. Het Surinaamse parlement, las ik, nam vrijdag de wet personen van de Surinaamse afkomst, kortweg PSA, aan. Nederlanders van Nederlandse Surinaamse afkomst kunnen vanaf medio volgend jaar zonder visum of werkvergunning naar Suriname reizen en daar gaan wonen en werken. Nou, is dat niet mooi? Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, ik ook. Ik denk dat het ook wel goed is voor Suriname. Toen Suriname onafhankelijk werd, is dat natuurlijk wel heel abrupt geregeld. Mensen moesten kiezen, oké, waar wil je gaan wonen? Ik denk dat Suriname daardoor in de afgelopen sinds onafhankelijkheid echt een veel moeilijkere tijd heeft gehad dan als dat wat geleidelijker was gegaan. En, want natuurlijk, ik bedoel, de mensen die toen vertrokken zijn, waren natuurlijk geen random groep. Dus ik denk dat dit op zich wel goed is voor Suriname. En denk je dat ook, want wat we begrijpen is dat er heel veel Surinaamse mensen hier in Nederland, of mensen van Surinaamse afkomst hier in Nederland, ongelooflijk blij zijn dat gebeurt. Dus kun je dat ook? Ja, het is natuurlijk gewoon een extra optie die ze hebben. Maar je verwacht niet direct een exodus. Nee, dat kan niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Nee. Ja. Nou, nu we het toch over hebben. Nee, dat is niet heel flauw. Nee, maar. Die gaan zetten, dat bruggetje gaan we niet eens maken. Nou, doe het wel ik eens. Was wel even nieuwsgierig en het is al helemaal geweest en voorbij. Maar omdat jij natuurlijk in Amerika. Hebben we nu toch ook iets, geloof ik, van een Santa controversy. Met dat Santa dan blank is en dat dan weer een probleem is. En wij hadden hier natuurlijk het enorme. Zwarte Pieten debat. Ik mag aannemen dat je dat van een zekere afstand hebt gevolgd. Ja. Maar misschien ook wel met een soort Amerikaanse. Maar is het zo'n ding, dat Santa controversy, of is het dat bij ons vooral een ding doordat ze Zwarte Piet gauw hoor? Het is vooral hier, het is vooral hier een ding. Dit gaat over Megyn Kelly van Fox News, die gezegd had dat Jezus en Santa blank waren. Ja. Het is een beetje een ding, maar meer gewoon. Er zijn mensen die graag stereotypen over vrouwen op Fox News bevestigd willen zien. Ja. Dus die hebben er wat over geschreven. Maar het is zeker niet. Zoals hier een verhaal Piet. Van de grootte van de Zwarte Pieten discussie die het nieuws volgens mij 3 maanden lang domineerde. Ja, dat wil zeggen. Maar ja, nee, dit is gewoon 1 nieuws cycle en dan is het klaar. Maar is dat in Amerika is dat Zwarte Pieten ding. We horen dat de VN zich er weken over gebogen heeft. En Amerika ondenkbaar zou zijn dat zo'n figuur zou bestaan. Ja, dat is denk ik wel waar. En is dat terecht? De Verenigde Staten heeft natuurlijk heel erg op een andere manier omgegaan met zijn slavernijverleden. Ook omdat het binnenlands was in plaats van heftiger, hier. Ja. Kijk, ik bedoel, voor Nederland was het natuurlijk makkelijk, want de slaven waren nooit in West-Europa. Maar het zou zeker, ik bedoel, ja, de dingen liggen een stuk gevoeliger. Mensen, ik denk dat de standaard inmiddels is geworden om gewoon echt je best te doen om mensen niet te kwetsen. En maakt dat ook, is dat juist een goed ding dat het zo heftig is? Dat heeft het proces eigenlijk gewoon versneld en moeten wij die kant ook uit? Dat lijkt me op zich wel goed. Kijk, het is voor Nederland natuurlijk relatief nieuw dat er echt omvangrijke etnische minderheden zijn. En ik denk dat je gewoon daar moet wennen, dat je af en toe concessies moet doen. Om gewoon uit hoffelijkheid. Want je hoeft dit allemaal niet bij wet te regelen. Maar ja. Vind ik een mooie mening. Ja. We moeten eventjes naar een nieuwe rubriek staan. We komen zo bij terug. Heel belangrijk. Want hij is er weliswaar niet in lichaam, onze Jan. Maar hij is er zeker wel in geest. Dus we hebben voor jullie een duistere kerstvertelling van La Vie en Rose. En featuring die Oompa Loompa. Had zo voor de feestdagen even behoefte aan een stukje aandacht. Een stukje aandacht voor een onderwerp dat steeds meer ondergeduwd raakt door de verschrikking van de euro en de EU. Het onderwerp waar Geert groot mee geworden is. De islam. Dagenlang heeft hij zitten denken hoe toch weer in de aandacht te komen om te vertellen dat de islam een verderfelijke ideologie is. Opeens wist hij het. Een sticker. Ik maak een sticker waarop staat dat de islam een leugen is. Mohammed een crimineel en de Koran vergif. En klaar ben je. Een sticker, riep Martin Bosma, de rechterhand. Een sticker. Wat denk je nou in hemelsnaam te bereiken met een zelfklever? Dat werkt toch niet? Toch liet Geert een sticker maken en plakte hem op zijn deur en stuurde een foto via Twitter de wereld in. Een foto van een sticker op een deur met teksten waar Geert het al jaren over heeft. Niets nieuws onder de zon. Behalve dan dat Geert een sticker op zijn deur heeft. En dat is nou niet zo shocking nieuws, als je het mij vraagt. En toch gebeurde precies waar Geert op hoopte. Iedere zichzelf correct noemend lid van de Good Mansion Club begon te gillen dat het een schande was. Claudia de Breij van de VARA maakte de vergelijking met het Jodenverbodbord van de nazi's. Een stuitendomme vergelijking, aangezien er geen verboden voor moslims op de sticker staat. Het een actie betreft van een partijtje en niet van een autoritaire overheid. En het belangrijkste van alles, het niet gebruikt door een racistisch moordend regime. Maar de Godwin werd gemaakt en het relletje was geboren. Het kabinet nam afstand van de sticker. Geert kreeg een tsunami van aandacht over zich heen. En hij wist dat het goed was. Missie geslaagd. Wat een prachtige stem had Jan. Nou, inderdaad, de dames en heren, de vrouwelijke kutkabouter, de Oompa Loompa featuring Lavinia Roos. Hartstikke mooi was het. Mooi gedaan, hoor. Ja, ja, het was ook helemaal niet slecht. Hij is wel weg, maar nog niet gek. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Mailen kon hij nog. Precies. Nou, je bent niet zomaar research fellow bij een Amerikaanse denktank, denk ik. En dat roept de vraag op wat een denktank eigenlijk precies is. Dus we praten gauw verder met onze hoofdgast Stan Veuger. Stel, kom terug, Stan. Ja, wat doet zo'n denktank nou eigenlijk? Zeker jouw American Enterprise Institute. De denktank in het algemeen, uiteindelijk het doel is om overheidsbeleid te beïnvloeden en hopelijk te verbeteren. En dat het gaat op verschillende manieren. Dus mensen doen academisch onderzoek, dat doe ik een beetje de helft van de tijd. Mensen schrijven opiniestukken, doen tv, radio, proberen congresleden en staf en mensen op staatsniveau. Er is geen lobby voor specifieke wetgeving. Nee. Hebben ze een lobby dat eventjes het is meer een woord valt vaak. Lobby is echt. Je bent een vertegenwoordiger van industrie of iets. Ja, precies. Die hebben een mobile uurtje in en dan probeer je te pushen voor bepaalde. Ja. Voor bepaalde. Word je er wel eens door benaderd door mensen die iets willen pushen en denken van hey, die stand die kan wel iets betekenen. Ja, een beetje, maar het is bedoeld geen interessante werkant, koffertjes. Maar jullie hebben dus in feite gewoon een political affiliation en dat is het. Of we hebben meer ideologisch dan politiek. Dus we zijn niet aan een partij gelieerd. Oh, kun je dan heel in het kort iets schetsen van nou ja, wat die ideologie luidt? We hebben een missie als organisatie om zeg maar, het free enterprise systeem te behouden en te verdedigen. Dus uiteindelijk de twee hoofdonderwerpen die wij doen zijn, zijn economisch beleid. En daaronder ook bijvoorbeeld zorgbeleid, dat soort dingen. En buitenlands beleid. En dat geldt voor veel van de grote denktanks. En voor Free Enterprise, dat is eigenlijk als opposed to overheidsinmenging. Als opposed to socialisme. Ja, het socialisme. Ja, okay. Precies. ja, mooi. Ja, dus dat is een beetje het doel. Ik bedoel, er zijn verschillende doelgroepen die we proberen te bereiken. Dus mensen binnen de overheid. Ook gewoon het grote publiek door tv en radio en opiniestukken. Academici, studenten. Dat soort dingen. En wie betaalt dat? Word je daar ook uit betaald of is het gewoon een? Ja, het zijn allemaal. We worden gefinancierd door donaties van stichtingen, van bedrijven, van individuen. Die het dan eens zijn met met het doeleinde. Maar moet je dus daar wel naar. Kan je dan ook iets zeggen wat misschien iemand die jou niet betaalt daar niet mee eens zijn? Want dan wordt het toch wel een beetje een lobbyen eigenlijk. Nee, we kunnen verder zeggen wat we willen. Oh, dat wel. Dus je wordt niet gecensureerd door je betaling. Maar gaat het dan ook inderdaad zo dat je zegt, nee, we op een mooie dag denken drie prominente denkers van weet je wat, we richten een denktank op en we zetten de bank. Ja, degenen die nu groot zijn, die bestaan echt al lang. Dus volgens mij hebben we dit jaar ons 75 jaar bestaan. Dat is echt lang. Ja, dat geldt voor. Jij was niet bij de oprichting. Ik was net niet bij de oprichting. Man, dat zit in de 30, doe je maar. Ja, precies. Nee, maar even om te duiden. Dat zien de mensen thuis. Hij klinkt natuurlijk heel. Hij klinkt heel oud. Mijn gravitas is natuurlijk nogal extreem. Jongen. Maar ja, dus dat soort dingen. Het is wel goed. Het is wel leuk afwisselend werk ook. Dus af en toe is het. Hoe is het zo tegenwoordig trouwens? Je gravitas. Sorry? Hoe is het zo tegenwoordig? Je gravitas. Ja. Ik lulde eroverheen, want ik begreep het niet. Maar ging gauw door. Af en toe. Ik heb laatst bijvoorbeeld in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden getuigd, zoals ze dat dan noemen. Dus dan geef je mening over een wetsvoorstel. Dan kunnen leden van het Huis van Afgevaardigden vragen stellen. Dat soort dingen. Dus het is een redelijk goede mix. Ik heb eerder dit jaar een vrij lang artikel geschreven over een top 21 van de beste conservatieve rapliedjes alle tijden. Ik heb redelijk veel vrijheid inhoudelijk ook. Ja, maar hoe kom je daar? Dat wil ik toch even weten. Hoe kom je daar? Want je bent gewoon keurig opgeleid. Dus als, ik ben gepromoveerd in economie bij Harvard. Dus ik woon al in de Verenigde Staten. En toen ging ik een baan zoeken. En Dit kan. Ja, AI, die waren op zoek naar economen. Het leek me wel leuk, gewoon om door de mix van dingen. Ik vind politiek wel interessant. Mm-hmm. Mijn promotor die dacht dat het voor mij dat het wel goed bij me zou passen. Ja. En is er sneeuwt in DC wat minder dan in Boston. Maar is er ook iets daadwerkelijk anders gegaan door jouw inbreng binnen de politiek? Dat is altijd lastig om te beoordelen natuurlijk. Maar ja, in de Obamacare discussies van de afgelopen paar maanden zijn er wel dingen die ik geschreven en gezegd heb die echt heel veel aandacht hebben gekregen. Ja. Vooral over de manier waarop mensen met bestaande zorgverzekeringen die door de wet hun huidige pakket verliezen benadeeld worden. Het was op een gegeven moment dag dat ik echt ieder uur op Fox News was bijvoorbeeld. Ja. En ik weet uiteindelijk niet hoeveel impact dat heeft, maar je gaat ervan uit dat van belang is. Jij bent het niet echt eens met Obamacare, hè? Nee, maar inmiddels gelukkig een meerderheid van de Amerikanen ook niet. Maar volgens mij denken veel mensen hier in Nederland wel van nou, Obamacare, dat klinkt toch allemaal heel goed? Ja, ik krijg heel erg de indruk dat mensen overschatten heel erg de voordelen van de wet. Mensen denken, oké, nu heeft iedereen in de Verenigde Staten een zorgverzekering, die is betaalbaar. Ze hebben toegang tot de artsen die ze willen. En de mensen die het niet mee eens zijn, die zeuren gewoon dat ze niet voor anderen willen betalen. Ja. Maar er zijn gewoon echt... Zou dat trouwens, wat je nu beschrijft, zou dat mooi zijn, als dat zo was? Oh ja, als iedereen een betaalbare zorgverzekering had en toegang tot de artsen die ze willen. Nee, dus we zijn het over het principe iedereen, niet oneens. Over het doel is iedereen het eens. Oké, ja. Dat is belangrijk om hoe het nu is niet goed. Dat vind jij ook? Nee, maar dat vindt iedereen. Ja, dat vindt iedereen. Daar is iedereen het over eens. Ja, okay. Absoluut. Ja. Maar Obamacare we hebben hier het ideaal en we hebben hier de realiteit. En je vecht tegen de realiteit. Kijk, aan de voordelenkant, er zijn wel wat meer mensen. De verwachting is dat over een jaar of 10 ongeveer 5 miljoen extra Amerikanen dan zorgverzekering hebben. Mm-hmm. Dat is niet heel veel. Want er zijn er 30 van, die het nu niet hebben. Ja. Het probleem is, de nieuwe zorgpakketten, daar zitten redelijk veel verplichte elementen aan. Veel basale dingen die je gewoon ieder jaar of iedere maand nodig hebt. Die zijn voorspelbaar. En daar heb je in principe natuurlijk geen verzekering voor nodig. Ik bedoel, verzekering heb je nodig voor risico's die onvoorspelbaar zijn. Yes. Maakt het zekerder. Ja, precies. Als je een autoverzekering koopt, dan koop je die niet om benzine mee te kopen. Nee. En dat maakt al die polissen duurder. En dat hebben veel mensen die in de individuele markt hun verzekering kochten nu gemerkt. Dat ze opeens twee keer zoveel moeten gaan betalen. Ja. Voor dingen die ze anders normaal liever uit hun eigen zak hadden betaald. Voor vergelijkbare pakketten die ze eerst hadden. Ja. Daar zijn mensen erg ontevreden over. Het was echt een van de centrale beloftes van de president en van de regering. Dat dat niet zou gebeuren. Dat als je je plan fijn vond, dan mocht je hem houden. En dat heeft de laatste paar maanden voor heel veel tegenstand gezorgd. En verder is alles ook gewoon heel knullig geïmplementeerd tot nu toe. Ze gingen een website bouwen, healthcare.gov, waar je dan pakketten kon kopen. De eerste twee maanden deed hij het gewoon niet. En ook een reclame met, dat vond ik echt shocking. Van trek je pyjama aan, pak een warme chocomel en ga bij de kerstboom praten over Obamacare. Ja, ze zijn nu gewoon. De Democraten zijn inmiddels gewoon echt wanhopig. Want ze bedoelt gewoon niet genoeg. Wat ze nodig hebben is dat jonge, gezonde mensen uiteindelijk overbetalen. Natuurlijk, vergeleken met wat ze eerst deden. In plaats van dat ze gewoon voor kiezen: oké, ik betaal wel gewoon als er iets gebeurt. Ja. Dus ze proberen nu heel veel outreach te doen met. Dat je een beetje gezellig hier friends ervan maakt. Ja, precies. Ja. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben, want dat is altijd natuurlijk de vraag en dit soort dingen. Als je dan zegt, nou ja, het principe zijn we het in principe mee eens. We willen graag dat iedereen verzekerd met de doelen. Is. De doelen. Maar de manier waarop dit aangepakt wordt, dat rammelt aan de andere kant. Hoe zou het dan moeten? Nou, ik denk dat de. Of is daar de denktechniek niet voor? Nou, ik heb zeker collega's die redelijk gedetailleerde zorghervormingsplannen hebben geschreven. Weet je, ik denk aan de rechterflank. De typische elementen zijn. Om zorgverzekering los te koppelen van werkgevers. Om je de kans te geven om in andere staten zorgverzekeringen te kopen. Dus dat je niet alleen maar in je eigen staat. Liberalisering van de markt. Kunt kopen. Ja, precies. Ze gaan allemaal een beetje in die richting. Het loskoppelen van werkgevers zou heel nuttig zijn, denk ik. Want veel van de mensen die nu problemen hebben, zijn mensen die hun baan verliezen en daarmee ook een zorgverzekering. Ja, of mensen die, want de individuele markt is gewoon nu heel klein, omdat zoveel mensen door een werkgever verzekerd worden. Ja. En dat is eigenlijk het grote probleem. En dat zouden mensen willen oplossen. Is Obamacare een beetje hoe het nu in Nederland is? Want dat denken volgens mij veel mensen hier. Is het model wat we nu in Nederland hebben? Of, Nou, het percentage mensen dat uiteindelijk nog steeds geen verzekering gaat hebben is gewoon echt veel hoger dan hier. Ja. Maar waarom plus, is dat dus daar? In Nederland heb je natuurlijk toegang tot alle artsen. Ja. En dat gebeurt in de Verenigde Staten zeker niet. Dus heel veel van de pakketten die nu beschikbaar komen, die hebben super kleine setjes dokters waar je van mag kiezen en ziekenhuizen waar je tussen kunt kiezen. Ja. Nee, de situatie is de allerbeste implementatie. Ja? Je hebt dan even weinig te maken met wat hier in Nederland is. Okay, maar ook de beste. Je denkt niet dat dat hier daar in Amerika zou werken zoals het hier gaat. Nee, ja, het is natuurlijk ook heel. De schaal is natuurlijk ook gewoon heel anders. Het is heel anders om iets om een plan te bedenken voor een land van 18 miljoen mensen dat relatief homogeen is, dan voor een heel continent met 350 miljoen mensen met verschillende systemen en verschillende. Wat betaal jij momenteel voor een verzekering in Amerika? Mijn werkgever betaalt. Ja. Dus het gemiddelde is ongeveer 4.000 per persoon per jaar. $4.000. Dat is best duur. Ja, precies. Dat betaal ik ook wel, denk ik. Ja? Ja, maar jij hebt ook wel nodig. Denk ik. Ja. Doe maar zo. God, mijn eigen graf gegraven. Ja. Dat was een beetje jammer. Zeg, nog even snel, want we gaan zo naar Europa. Wat trekt jou zo aan de VS als land? Wat vind je er het leukste? En dan denk ik, heeft natuurlijk een beetje richting de politieke systeem en wat daarmee samenhangt. Ja, oorspronkelijk toen ik toe verhuisde, was het om te gaan promoveren in economie. De meeste van de beste programma's zitten in de Verenigde Staten. Dus dat was een logische keuze. Ik weet niet, ik vind het wel gewoon, het is wel prettig. Is het de schaal heeft wel voordelen. Want er zijn gewoon geen banen zoals de baan die ik nu heb in Nederland in principe. Nee. Maar is het daar beter dan hier? Ja, het ligt eraan wat je doet. Wat voor je jou wil. Wel dus? Voor mij, ja, anders zou ik terug verhuizen. Ja, logisch. Nee, maar zou je zeggen dat wij nog veel kunnen leren van de Amerikanen? Nou, op bepaalde vlakken. Hamburgers ja, precies. Waar ik altijd heel erg aan moet wennen de eerste week dat ik terug ben in Nederland, is hoe super onvriendelijk veel mensen zijn. Ja, maar dat is volgens mij is Nederland het meest onvriendelijke land van de wereld. Echt heel bot, ongeïnteresseerd. Maar in Amerika heb ik altijd wel het idee dat ze doen alsof. Nou ja, oh my god! Oh my god, what a nice suit you've got, Stan. Oh my god! Ik bedoel, natuurlijk doen ze alsof, maar dat is onderdeel van de serviceverlening. Oh ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon, maar dan kan je toch beter gewoon eerlijk bot hebben. Dat heet ook wel een beetje self-fulfilling prophecy, jammer. Dat het gewoon, als je het maar lang genoeg doet, dan gaat iedereen het helemaal geloven. En dan is het toch een soort systeempje bedacht. Ik weet, gewoon vriendelijkheid. Een beetje naar om mensen dan aan te gaan vallen omdat ze vriendelijk tegen je zijn. Hé, maar even serieus, we gaan zo naar Europa. Dus wil ik het toch nog heel eventjes hebben over. We zijn al in Europa. Ja, nee, maar dat weet ik. Maar dankjewel voor deze fascinerende mededeling. Ja. Maar ik zit er eventjes van dat Amerikaanse systeem. Het strooien met geld door de overheid en het stimuleren van de economie. Aan de ene kant gaat het daar nu beter en sneller beter dan bij ons. Aan de andere kant, die schuldenlast die dat land heeft, die is voor een normaal mens niet eens te bevatten. Hoe sta jij daar als econoom in? Is dat een economisch systeem waarvan jij denkt dat is sustainable? Ja, dat denk ik wel. De schuldenlast is nu ongeveer 70% van bruto binnenlands. Ja. Dat is prima. Het is stabiel voor de komende 10 jaar onder het huidige beleid. Hoe kan dat stabiel blijven? Want je moet toch thuis herfinancieren. Na die 10 jaar gaan de projecties wel snel omhoog. Maar dus er zijn wel hervormingen nodig in de zorg en in de pensioensfeer. Maar op zich, de staatsschuld is zeker niet problematisch. Vooral niet vergeleken met landen als Spanje, Italië, Griekenland. Zelfs Frankrijk. Maar wij zouden ook eigenlijk iets meer schuld. Dat geoude hoer met de beste jongetje van de klas zijn. En gaat dichten. Ja, het lijkt mij logisch dat je een groter begrotingstekort hebt in een recessie. Ja. Maar blijkbaar mag dat niet in de Europese Unie. Dan krijgt iedereen ruzie. Ja. Ja. Ben je begrijpen dat de federale bank in Amerika als we heel voorzichtig weer eens een beetje de teugeltjes gaat aanhalen? Is dat? Ja, precies. Dus quantitative easing is de tapering is nu net een klein beetje begonnen. Ik denk dat ze met deze eerste, want het duurt 10 miljard minder per jaar aan assets die ze kopen. Ik denk dat het doel van hiervan vooral is om even te testen wat de marktreactie erop is. Kun je nog eens één keer uitleggen hoe het nou ook weer zat met die government shutdown? Wat gebeurt er dan precies? Wat we laatst hadden. Ieder jaar het congres moet een begroting aannemen. Ja. De laatste paar jaar hebben ze dat in blokjes van 3 maanden gedaan, vooral of 2 weken. Als dat niet gebeurt, dan is er gewoon, dan heeft de uitvoerende macht geen recht om geld uit te geven. Nee. Behalve voor essentiële dingen. Ja. Dus dat gebeurde. Maar dat geldt alleen voor. Er zijn natuurlijk veel programma's die zijn gewoon voor altijd al goedgekeurd door het congres. Bijvoorbeeld pensioenen, veel zorgdingen, het leger. Die blijven allemaal gewoon. Die bleven deze keer allemaal gewoon functioneren. Dus wat er dan gebeurt, is dat de werknemers van de federale overheid die niet essentieel worden bevonden, die worden naar huis gestuurd. De dierentuin in DC die gaat dicht. Ja. Dat soort dingen. En wat is nou, wat gebeurt daar voorafgaand? Waarom, wie wil dat niet? En wie zegt in theorie wil niemand dat. Maar wie? Het is dus, de Huis van Afgevaardigden en de Senaat, die moeten overeenstemmen bereiken over een begroting. Ja. Als ze het niet bereiken, dan is er geen begroting en dan gaan die dingen dicht. Ja. En als het allemaal zo lekker in elkaar zit, allemaal, waarom gebeurt dit dan telkens? Want je zegt zeker niet perfect. Na 7 jaar maar ik zeg gewoon, die schuldenlast die is houdbaar. En uiteindelijk, veel dingen komen uiteindelijk wel voor elkaar. En inmiddels hebben ze nu, vorige week, dus ook een akkoord bereikt voor 2 jaar. Ik bedoel, het kost allemaal moeite. Met het, dat hoort toch ook bij. Vind je het politieke systeem, werkt dat lekker? Dat twee partijen is wel iets waar we naar zouden kunnen kijken. Het werkt niet super lekker. Het werkt niet. Ik bedoel, het werkt natuurlijk nooit heel... Ik bedoel, twee partijen, er is redelijk veel polarisering. Al decennia eigenlijk. Maar ja, als je die twee samen laat regeren, zoals hier, dat is ook niet echt... Maar in principe is dat nu natuurlijk het geval. De Republikeinen runnen het Huis van Afgevaardigden, de Democraten hebben de Senaat en de Democraten hebben het Witte Huis. Ja. Ik bedoel, geen enkel systeem is ideaal natuurlijk. In ieder geval, dit systeem is relatief transparant. De twee partijen geeft wel duidelijk aan waar de discussie over gaat. Mm-hmm. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het is een stuk transparanter dan Europa, waar we nu zijn en waar we het eigenlijk over gaan hebben. Laten we op deze prachtige en veelbelovende noot eventjes hier weer stoppen en we praten zo met je verder. Ja, maar dan, als we dan straks naar Europa gaan, dan gaan we eerst naar de rest van de wereld. Daar is het een tyfuszooi, tenminste in het gedeelte Afrika dan. Vind je dat een goed plan, daar even naartoe te gaan? Een beetje een nare aanval op Afrika. Dus volgens mij, ik weet niet wie jij bent, maar ik wil het over hele andere dingen. Ik dacht dat we daar naartoe gingen, maar we gaan niet naar Afrika. We gaan naar vagina namelijk. Dus dan gaan we vast volgende uur naartoe, met Dick Leurdijk. Sorry, ik ben in de war. In hemelsnaam een beetje uit de hand. Mijn fout. We gaan niet naar Afrika, maar naar vagina, want na het kale kalkoentje is er dan eindelijk op de valreep van 2013 een nieuwe trend voor de vaginale zone. En dat is de verjizzelde Venusheuvel. Komt trouwens ook uit Amerika. En voor de ins en outs van de hippe kerstpoes schakelen we even vlug met Patrick Moreu, de waxkoning van de Randstad. Nou ja, een hele goede nacht, waxmeister Patrick Moreu. Ja, dank u. Dag Patrick, allereerst, hoe kwam jij ooit op het idee om je brood te verdienen met het ontharen van punani? Ja, daar gaat natuurlijk wel een verhaal aan vooraf. Ja, dat hoop ik. Ja, dan ben ik benieuwd naar. Je wordt niet op een ochtend wakker en je denkt, dit wordt hem. Nou, het ligt eraan bij wie je wakker wordt. Ja, je zou geïnspireerd kunnen zijn geweest. Ja, laat meneer even, Jelmer. Ja, sorry. Ja. Nee, in mijn vorige leven en tegenwoordig ook weer in mijn huidige leven zit ik in de kerstpakketten. Nee, joh. En dat is natuurlijk ook een onderwerp waar het dan op een verjaardag de hele avond over gaat. Ja? En dat bedrijf, dat hadden we verkocht een aantal jaar geleden. En toen dachten wij, er moet weer iets nieuws gaan beginnen. En als we dan straks op een verjaardag komen, moet het weer de hele avond over ons bedrijf gaan. Oh, dat ken ik. Ja, en dat was een beetje het vertrekpunt. En toen zijn we ideeën gaan bedenken. En toen zagen we dat er in Azië, dat er op iedere hoek van de straat, beter gezegd in iedere buurt, een waxsalon zit waar mensen zich laten ontharen. Een goede zaak. Eigenlijk net zo normaal is als hier een zonnestudio of een nagelsalon. Ja. En we zagen dat het in Nederland nog niet zo was. En toen dachten we, in dat gat gaan we duiken. Goed zo. Maar nou wordt het nog spannender. Ja. Want dan hebben we nog een nieuwe trend in het ontharen. Of ontharen is natuurlijk iets wat iedereen doet, hè. Ik hou helemaal niet. Niet? Nee, ik onthaar me helemaal niet. Nee, sorry, als ik echt één ding onsmakelijk vind, is het wel zo'n kale klokkenspel. Zo'n harig stuk ballen is gewoon niet heel slecht. Nou, laten we dan vanavond vannacht een beetje focussen op de vrouw. Goed plan. Wat is jouw voorkeur eigenlijk, Patrick? Ben je van kaal of van de landingsbaan of van de volle bos? Of een motiefje? Ik denk dat ik dan toch bij de meerderheid behoor. Ongeveer 65% van onze klanten die gaat voor alles weg. Ja, helemaal kaal. Heel goed. En dan moet ik toch ook zeggen dat daar dan ook wel mijn voorkeur ligt. Hoor. Ja, hè? Ja, dat is grappig dat je er een beetje langer meeloopt, zoals ik, in de poezenwereld. In de tijd toen ik begon, was de grote Wilde Bos was nog helemaal de shit. Hè? Moet je nagaan hoe oud Jan is. Toen ging het okselhaar net uit. Ja. Trouwens, bijna een revival bezig van de week op Twitter. Maar goed. Godverdamme. Ja, hoezo godverdamme? Zit vind ik echt heel smerig. Ah, joh, maar pure conditionering is dat. In de jaren 80, dat het allemaal nog met haar was. En eigenlijk vanaf begin jaren 90 moest het gewoon weg. Dus dat is nu al bijna 25 jaar. Ik moet zeggen, ik ben nog steeds wel van een heel klein land. Al is het maar een soort symbolisch harig dingetje dat je denkt, je bent een volwassen. Ja, dat kan ik. Dat kun je billijker nog, of niet? Wat zeg jij? Kun je dat billijker? Dat kan ik zeker billijker. Nou, dat vind ik wel lief. Nee, want het is ook zo'n van die kale trut. Maar nu denken we... Maffia altijd. Maar het gaat natuurlijk waarom we bellen. Is natuurlijk over het... hoe zeg jij nou? De nieuwe trend. Ik heb al geoefend vanmiddag. Ja? Wat is verjazzling? Heb je alleen op het woord geoefend? of heb je het ook letterlijk nee. Fysiek gekocht? Nee. Mevrouw Heemskerk die wil absoluut geen Swarovski kristallen. En ik zal je uitleggen waarom niet. Dat schuurt volgens mij dus als een dolle tegen de mannenbuik. Nou, leg even, wat is het? Ja, vertel eerst even wat ik net zeggen. Laten we eerst beginnen. Als je even heel snel bij het begin. Ja. Ontharing, dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Ja. Nou, wij prediken dat waksen, dat de beste manier is. Ja. Bij Delete komen iedere dag ongeveer 200 mensen die dat bij ons laten doen. Heet dat Delete, lachen zich. Ja, ons bedrijf heet Delete. Daar geeft het dag even. Humor, hè. Ja. We hebben 3 salons en daar komen ongeveer 200 mensen per dag. Waarvan ongeveer 75-80% van de klanten is vrouw. En die komen voor de Brazilian Wax. Ja. Daar begint ook het verjazzling verhaal mee. Dus bij een Brazilian wax wordt eigenlijk al het schaamhaar voor tot achter helemaal weggehaald. Ja. Dat is wat we al 3 jaar doen. Ja. Alleen daar hebben we nu iets nieuws aan toegevoegd. En dat is een trend die we eigenlijk gezien hebben in Amerika. En daar is sinds 2010 is daar enorm in opkomst verjazzling. Ja. En wat is dan verjazzling? Ja, precies. Dat is... Ja. Ja, oei, kom. Swarovski-kristalletjes op de Venusheuvel na afloop van een Brazilian wax. Oké. En hoe blijft dat zitten? Met lijm, denk ik. Het is een soort stickervelletje. Dus je moet het eigenlijk... Dus we hebben meerdere patroontjes. Oh. En je kiest eigenlijk je eigen stickervelletje wat jij het mooist vindt. En dat duw je erop en dan... Plakt het vast. Ja, dat doen wij. Dus we reinigen eerst de huid. Maken helemaal droog. Brengen het aan. Verwarmen dan even het gebied. En hoe lang blijft dat dan zitten? Ja, een beetje afhankelijk van... Hoe vaak je wast? De wrijving in de dagen daarna. Om het even netjes uit te drukken. Blijft het 2 tot 7 dagen zitten. Hé, en nou mijn vraag dan dus. Hè. Stel je ervoor, je bent zoals zoveel mannen een liefhebber van de missionarishouding. Ja, ja. Nou, dan moet je wel onwaarschijnlijk slank zijn. Wil je niet de hele tijd langs die Venusheuvel kriebelen. Ja. Is dat nou niet scherp, zo'n Swarovski-kristal? Nee, valt er mee. En, echt waar? En zeg je nou maar? Daar krijg je geen last van. Dat ga je niet voelen. Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, als je daar natuurlijk intensief aan de slag gaat, snel nadat je het aangebracht hebt, dat die kristalletjes natuurlijk één voor één er wel op een gegeven moment af gaan vallen. Ja, en wat nou als je met in die rosbief duikt, krijg je dan niet van die Swarovski-kristalletjes binnen? Op je voorhoofd. Nee, gelukkig plaatsen we hem wel iets hoger. Oké, maar dan heb je Maar je kan daar eindigen natuurlijk als je dat leuk vindt of beginnen. Ja, het is natuurlijk wel een leuke toevoeging aan... Ik bedoel, waarom zou je in godsnaam anders erop doen? Als je niet van plan bent om het te laten zien aan precies. Iemand. Precies, waarom zou je het anders op doen? Nou, er zijn 2 redenen. Want het gaat iets verder dan wat wij zouden denken. Hè. Wij denken dan als man al snel van, leuk erop. En dat moet uiteindelijk tot seks leiden. Ja, toch? Ja, maar eigenlijk alles merken, wel. Dat merken we generiek ook bij Brazilian waxing. Dat vrouwen dit ook voor zichzelf doen. Oh, dat gelul. Net als met lingerie. Dat doe je ook voor jezelf. Nou, vrouwen, dat is best grappig hoor. Want vrouwen komen bij ons binnen. En dan hebben ze natuurlijk wat haar moet je laten groeien voordat je gewaxt kunt worden. Ja. En wij merken dat de vrouw met de rechterrug naar buiten gaat. Hè, die voelt zich weer zelfverzekerd. Ja, omdat ze denken, gaat straks gebeuren. Nee, maar dat is wel zo hoor. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Zelfverzekerder erdoor. Als alles weer even hoe kun je nou zelfverzekerd... een geheimpje hebben wat verder niemand weet. Dat is het. Ja. Dan loopt zo'n vrouw toch heel anders over straat. Als wij mannen, wij hebben liever een groot geheimpje dat niemand weet. Vrouwen ontharen zich niet voor ons mannen. Nee. De vrouwen ontharen zich vooral voor hun eigen gevoel. Maar dan kan je toch alles doen? Dan kan je er ook een dennenappel in stoppen en dan rondlopen en denken, ik heb een klein geheimpje. Nou, ik denk dat er misschien stiekem best vrouwen zijn die met een dennenappel rondlopen. Nou, maar dat God, is ja, veel kerstgevoel. Een dennenappel. Het is kerstgevoel of zo. Nee, maar wacht even, Patrick. Ik begrijp heel goed dat gescheer en gedoe en gewaks en dat je dan altijd zo hygiënisch en zo fris en ik heb nooit meer last van schimmelinfecties. Ja, ja. En ik voel me zo heerlijk schoon, dat snap ik allemaal nog wel. Maar je gaat niet je poes onderplakken met Swarovski-kristallen om het aan niemand te laten zien. Dat maak je mij niet wijs. Nou, ik denk uiteindelijk doen wij het natuurlijk ook om te zeggen, joh, laat die dames leuk de kerst ingaan dit jaar. Ja. En verras je partner nou eens als je dan het broekje uittrekt dat er opeens een extra vrouw Heb je ook een kerstboompje, kerstkutje? Heb je dat ook? Nee, we hebben een kerstster. Nou, dat is leuk. We hebben een hartje. Je kan ook aan de achterkant. We hebben wat hebben we nog meer? We hebben van alles en nog. Er zijn zoveel motiefjes. Hoeveel heb je er al gezet? Wat zeg je? Hoeveel zet je er op zo'n dag? Nou, we zijn er donderdag mee begonnen. Ja. Ik heb er niet exact inzicht, maar enkele tientallen. Dus het is niet zo dat iedere 200 klanten die bij ons binnenkomen per dag, dat die het allemaal gedaan hebben. Nee. Maar we hebben er enkele tientallen gedaan. En iedereen vindt het eigenlijk wel heel leuk om te proberen. En in het begin is het wel een beetje van, En zijn er ook wel eens van die dames waar je dan van denkt, misschien is het beter dat jij het niet doet, want... De helft verdwijnt toch onder die bovenste kwap. Ah, maar dat is niet aardig. Nee, maar dat kan toch? Ik denk dat iedereen hier zijn gedachten heeft. Maar ik denk dat dat... Maar zet jij die ook dan? Want zakelijk gezien ben ik ook heel blij met die dames. Ja, hey Patrick, luister eens. Wat heb je eigenlijk nog meer? Dit is dan de trend, hè? Maar zijn er nog meer trends? Wat is nog meer populair? De piercing, de tattoos? Wat loopt er een klein beetje, zeg maar, vaginaal gesproken? Wat tattooing, dat is wel grappig wat je meldt. Dat is ook iets wat in Amerika ondertussen ook loopt. Dus ja, zie je wel. Jazzling was eigenlijk in Amerika als eerste de hit. Ah, en daarna kwam ook nog fatooing. Tattooing? En tattooing is met een soort airbrush tattoo, een tijdelijke tattoo zetten op de Venusheuvel. Ja. Dus dat is nog iets wat er aan zou kunnen komen. En wat dit voorjaar wat we zagen, en dat noemen ze dan een facial. Ja, als ik het goed uitspreek. Een soort facial, maar dan op ja, de... Ja, precies. Oh, maar dat is gewoon een... Of je hebt je goed voorbereid en ingelezen. Nou, nee, kan me niet voorstellen. Een hele vieze man. Maar dat is dus gewoon eigenlijk gewoon een kwakje. Maar wat is een facial? Een facial is eigenlijk inderdaad een facial, dus een gezichtsbehandeling, maar dan voor down there. Ja, een andere facial. Okay. Ja, dus dat daar alles even netjes... Dat echt met scrubbinkjes en shit. Een scrubje en een crème. En dat zie je dan... Wat er links of rechts, en dan bedenk het maar. En wie zit er dan om te brengen? Gewoon, dat doe jij? Nee, zeker niet. Nee, oh. We hebben 60 dames in dienst. Dat noemen wij dat zogenaamde Wax Angels. En de Wax Angels, dat zijn de dames die de behandelingen doen. Nee, je hebt gelijk ook. Dat moet je ook niet doen. Nee, als man, dat is het enige taboe wat er eigenlijk nog ontstaat. Dat is dat de man natuurlijk de vrouwen daar gaat waksen. Of je moet echt een onwijze nicht zijn, dan lukt het misschien. Maar dat nog. Je moet je ook allemaal niet willen, joh. Nee, we hebben alleen maar dames in dienst, dus dat is ook nog een verhaal op zich. Ja, maar bij mannen zijn we twee, het is wel grappig, we hebben het met twee hetero mannen bedacht. Ja. En het is natuurlijk een ontzettende vrouwenbranche. Ja. Waar we in zitten, en dat is natuurlijk geniaal leuk. Want we snappen er natuurlijk helemaal niks van. Hè? We snappen verder weinig van de branche rondom de beauty. Hè? De schoonheidsspecialisme. Nee. Ja. Wij zijn geen schoonheidsspecialisten. We hebben daar allebei geen opleiding voor. Maar het is wel handel. Maar en dat is de prijs. Het is een hele leuke business case. En wij vinden het wel heel leuk om in deze markt te verkeren. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. De box in die markt, als je de volgende keer nog iets in die business case hebt daar in die buurt, dan horen we het graag. Ja, en als je personeelsfeest hebt ook. Ja. Ja, dat geloof ik. Nou, misschien dat we dat ooit nog eens kunnen bedenken. Oké, dan wil Jan maar zijn piemel ook laten doen. Dat is gewoon dat... Met een paar Swarovski's. Jij vindt dat ook fris. Ja, heerlijk. Lekker. Nou, hey Patrick, hartstikke bedankt. Het was leerzaam, dames. Allemaal aan de vajazzle. En aan de facial van de vagina. En aan de tattoo, tijdelijke tattoo op de vagina. We hebben weer veel geleerd. Het is allemaal voor jezelf. Dus dank je wel, Patrick. Dag, Patrick. Heel graag gedaan. Jullie nog goede nacht. Dank je. Hoi. Dat betekent vandaag extra veel voor me. Ja, toch? Ja. Stan Veugen werkt voor een conservatieve Amerikaanse denktank. Grote vraag, wat vindt hij van Europa? Ja, want jij woont natuurlijk in zo'n politieke federatie... waar we hier onwijs tegenop zien. Mm-hmm. In Europa, hoor ik telkens. Ik vind het altijd leuk in Europa. Ja, maar je bedoelt meer de... Ja, politieke... Zonder dolle. Een van de grote problemen die Europa heeft gehad de afgelopen 20 jaar... is dat... De arbeidsmarkt en zo zijn gewoon niet flexibel genoeg. Want kijk wat je hebt in de Verenigde Staten. Als het ergens slecht gaat, als het slecht gaat naar Michigan, dan verhuizen mensen naar Arizona. En dat werkt hier gewoon niet. Want dan, die mensen die moeten verhuizen, die moeten van Griekenland naar Nederland verhuizen. Die spreken geen Nederlands, die kennen niemand daar. Dat is een heel andere situatie. Strippenkaarten waren vroeger Ik wil toch niet beweren dat er geen arbeidsmigratie in Europa is. ik weet niet of je ze even opgelet hebt. Maar de half Oost-Europa, de half Polen werkt hier al. En dat worden binnenkort vergezeld van half Roemenië en half Bulgarije. Maar binnen het eurogebied valt nog steeds erg mee. Dat bedoelt niet alsof... Wat je in de Verenigde Staten heel erg ziet... is dat werkloosheidscijfers nauwelijks uiteenlopen van staat tot staat. Dus ik bedoel, je hebt dan sommige staten met 6%, sommige met 12%. Maar nooit zo'n verschil als je hier hebt van 36%. Maar zeggen ze in New York dan ook... pas op voor die Texanen, want die gaan goud verkopen bij de afrit. Dat is het tweede grote verschil. Ja. Het is natuurlijk veel meer een natiestaat met een nationaal gevoel. Veel mensen hebben familie in verschillende andere staten. Het zijn nationale tv-zenders, dat soort dingen die gewoon echt het land verbinden. Ja. Een leger, dat soort dingen. Ja. Dus, okay, dus er zijn heel grote verschillen. Dus ik denk dat het inmiddels heel veel mensen wel duidelijk is geworden. De Europese Unie gewoon veel te snel, veel te ambitieus. Laten we daar dan eventjes meteen met de radicale vragen stellen. Gaat het er ooit van komen dat het een federale natiestaat, hoe zeg ik dat? Een geheel één ding wordt zoals Amerika dat is? Ja, weet ik niet. Ik bedoel, uiteindelijk... Is het wenselijk? Nou ja, voor vrede op aarde zou het natuurlijk heel chill zijn... als er geen oorlogen meer zouden zijn in Europa. Ja. Het lijkt me niet iets dat in de komende twee jaar gaat gebeuren in ieder geval. Nee. Oké, en is het dan misschien beter om te zeggen... nou ja, dan moeten we er maar... helemaal niet op pauze of is wat, maar moeten we misschien maar de boel, want kijk nu ik bedoel, denk dat er zijn dingen die gewoon echt goed zijn. Ik denk een vrijhandelsgebied is prima. Ja, maar dat was met de EEG toch ook eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus al die EEG onderdelen behalve dat flink portie van het budget naar landbouwsubsidies gaat. Ja. Ik denk dat veel van dat gebeuren wel echt puur positief was. Ja, die euro had niet hoeven komen. Ja, ik denk niet dat dat... Nee, hè? Nee. Dat denk ik ook. Dat is een beetje jammer. Ja, hè? Ja. Vooral ook omdat jij nu heb je hem. Dus het is ook weer moeilijk om er vanaf te komen. Ja. Ja. Nou ja, we konden hem krijgen, dus ik wil er ook vanaf. Nee, absoluut. We rossen er wel heel snel doorheen. Die euro is in jouw optiek, wel een beetje mee zitten lezen. Vooral niet handig, omdat het ons een paar monetaire middelen uit de handen heeft geslagen om de verschillen tussen de ondernemingen een beetje af te vooral omdat de andere opties er gewoon niet zijn. Kijk, als er meer arbeidsmobiliteit was, of de bereidheid om door fiscaal beleid armere delen van de Unie te steunen, puur met transfers van Nederland en Duitsland naar Spanje en Italië. Als dat soort dingen haalbaar zouden zijn of politiek acceptabel, dan zou het een beter idee zijn. Maar die dingen zijn gewoon niet acceptabel, omdat mensen in Nederland en Duitsland zich niet zo verbonden voelen met mensen in Spanje en Griekenland als mensen in Connecticut zich verbonden voelen met mensen in Louisiana. Ja. Want in de Verenigde Staten, het belastinggeld dat van de rijken naar de arme staten gaat, zijn echt heel forse bedragen. Ja? En dat zie je natuurlijk in Europa gewoon veel minder. Het bedrag van landbouwsubsidies. Forse bedragen richting Zuid-Europa. Nee, maar kijk, de federale overheid in de Verenigde Staten is een procent of 20, denk ik, van het bruto binnenlands product. En dat geldt voor de Europese Unie natuurlijk niet. Dat is onvergelijkbaar in orde van grootte. Ja. En als je dat soort dingen niet wilt doen politiek, dan moet je ook niet de monetaire unie gaan doen samen. Nee. Dat is dus de goede vraag. Wat moeten we nu? Want is dan uiteindelijk vooruit klooien en hopen dat het zo ver komt, is dat dan beter dan de status quo? De hele Europese politieke klasse heeft zich natuurlijk heel erg gecompromitteerd aan dit idee van steeds meer unie. Dus van de twee opties die er zijn. Uiteindelijk heb je twee opties. Eentje is, je stopt met die monetaire unie. Je gaat terug naar onafhankelijk fiscaal beleid. En dat soort dingen. De andere optie is, je doet Europese belastingen en veel meer transfers. En dan hou je de euro. Ja. En het lijkt me heel duidelijk dat in Nederland, zelfs in Nederland en Duitsland, toch de landen die daarvoor uiteindelijk voor veel van de kosten daarvan, in ieder geval in belastingtermen zouden opdraaien, Dat praktisch alle partijen het erover eens zijn dat tweede pad het enige acceptabele pad is. Ja. Dus vooruit. Ja. Lekker dan. Alle twee dingen kunnen natuurlijk werken. Het ligt er gewoon puur aan wat je denkt van, gaan de mensen het goed vinden? Gaan mensen meer verhuizen? Als je het een beetje in globaler, dat is verkeerd in dit geval, global perspectief zit. Wat is dan, is dat de belangrijkste overweging? We moeten gaan concurreren met de Verenigde Staten, we moeten concurreren met China, we moeten gaan concurreren met dergelijke grote tijgers. Of moet je gewoon tevreden zijn en zeggen, joh, het is toch ook prima als wij lopen te tutten op het provinciaal niveau in de wereld? Ja, ik snap niet zo goed waarom je groot moet zijn om te concurreren, behalve militair. Nou ja, Zwitserland doet het toch ook niet slecht? Dat is gewoon niet hoe vrijhandel werkt. Je kunt een klein landje zijn en gewoon rijk omdat je bepaalde dingen goed doet. Ik bedoel, de enige reden waarom, of in ieder geval de belangrijkste reden waarom, waarin schaal echt heel nuttig is als je wilt concurreren, is puur op militair vlak. Ja, okay. Nou, ik geloof dat het inmiddels na 60 jaar wel duidelijk is geworden dat Europa niet Europees leger niet militair gaat domineren. Eigenlijk zeg je, als je nou toch alles bij elkaar hoort van, het lijkt wel alsof iedereen naar die federale unie toe wil, maar als ik het zo zou mogen zeggen, zou ik zachtjes voorzichtig een stapje terug doen. Uit die eurozone. Ja, en gewoon lekker vrijhandel. Het is natuurlijk lastig in te schatten hoe je bent toen moeilijk die overgangsfase zou zijn van de euro afschaffen. Ik zou zeker zeggen, als ze niet de euro hadden geïntroduceerd, dan zou ik hem niet. Nee. En een euro en een euro? Want we zijn toch eigenlijk een provincie van Duitsland? Nou ja, tot economisch, tot zeker hoogte, zeker. Nou ja, dat zou beter zijn dan de huidige euro. Ja. Ik bedoel, het is altijd lastig om in te schatten wat de optimale grootte is van de monetaire unie. Ja. Maar een euro en euro, beter. Waar stop je Frankrijk in? Ja, precies. Een beetje compromis is het. Kun je beter gewoon misschien weer terug bij af? Kijk, Nederland en Duitsland lijkt me prima. Ik bedoel, volgens mij 20 jaar voor de euro was de koers van de gulden ten opzichte van de Deutsche Mark ook gewoon constant. Ja. Dus ik bedoel, dat werkte gewoon prima. Dus er zijn vast landen die je bij elkaar kunt gooien. Maar dat heeft natuurlijk wel voordelen. Maar waar zijn we zo ontzettend bang voor? Valutarisico. Want we hebben het nu eigenlijk over. Ik heb nog steeds geen zinnig argument gehoord waarom we niet uit de euro zouden kunnen stappen. Ja, want dat snap ik ook niet waarom. Waar is iedereen zo vreselijk bang voor? Nou ja, dus mensen zijn bang denk ik over de overgangsfase waarin landen als Griekenland en Italië en Spanje die veel schulden hebben in euro's, plotseling niet meer aan hun schulden zouden kunnen. Plotseling hun eigen nieuwe valuta zouden hebben. Ja. Nog steeds verplichtingen in euro's. En echt in een depressie terechtkomen. En dan zeg ik nou in. Nou ja, ik denk als de helft van het continent in een diepe depressie terechtkomt, dat Nederland daar economisch last van heeft. En misschien ook. En er zijn natuurlijk. Het is natuurlijk altijd een risico dat er politieke ontwikkelingen komen die voor niemand prettig zijn. Ik bedoel, het is niet zo lang geleden dat Frankrijk en Portugal en Griekenland allemaal nog militaire junta's aan de macht hadden. Ja. Dus ik denk dat. En de risico's van dat soort ontwikkelingen die worden natuurlijk alleen maar groter als je plotseling in een schuldencrisis en een depressie zit. Oké, dus wippen we eventjes naar Nederland. Want we gaan natuurlijk allerlei economische contracten gaan we aan binnenkort met Europa. Mm-hmm. Waardoor we toch weer een leuk stukje nationale economische soevereiniteit weggeven. Dus in principe gebeurt er wat je vreest of misschien wel wilt, gebeurt al. Hoe kijk jij nou, want je bent natuurlijk aan de rechterkant. Dus neem aan, als je hier zou wonen, misschien doe je dat wel. Stem je VVD? Stem je hier? Ik stem hier, ja. Nou, ja. En ik neem aan dat je dan VVD stemt. Ik ben CDA-lid. CDA-lid? Ja. Dat is geen onverstandige keuze op dit moment. In ieder geval. Mm-hmm. Wat vind je van ons rechterflank momenteel? Ja, niet zo goed. In politieke dus spectrum. Is dat... Ja. Nou ja, dus je hebt Wilders met zijn moslimding. Dus die is niet rechts. Nee, Wilders zijn partijprogramma is natuurlijk gewoon dat van de SP. Maar dan met moslims. We vinden moslims stonden erbij. Eigenlijk links met rassenhaat, ja. Ja, links met rassenhaat, ja. Ja, wel, uiteindelijk wel. Ja, pas op wat je zegt tegenwoordig. Religie haat dan. Dat inderdaad zeggen. Ja, als je straks achteruit rijdt. Straks gaat die stickers over je maken. Ja, precies. Ja, oh god, komt die sticker weer. Maar zit jij in het meest rechtse partij dan? Als CDA, denk het wel, hè? Ja, op het moment wel. Denk, ja, misschien de SGP, maar ja, die hebben hun eigen dingetjes. Maar ja, zijn ook christelijk. En jij hebt de kerk ook maar één keer per jaar gezien. Die zijn nogal een beetje christelijk. Ja, maar goed. De VVD, ja, ik weet het. Kijk, ze zitten natuurlijk in een coalitie en dan moet je concessies doen. Maar ja. Ik krijg de indruk dat uiteindelijk de hart van het kabinetsprogramma is om de belastingen te verhogen wanneer ze maar kunnen. En ik het uiteindelijk voor de grootste partij die de premier levert, zou je verwachten dat zij wat meer van hun eigen programma kunnen realiseren, denk ik, dan de VVD. Maar ja, goed, we zitten ook nog dat Europa vast en dat krijgt er een beetje overal de schuld van. Want de meneer Reen die zegt, ja, geen gezeur, 3%, dat is het. En anders, zolang je dat niet haalt, moet je maar doorbezuinigen, geen lasten verzwaren. Of zou het ook anders kunnen? Het zou beter zijn, denk ik, als het anders zou kunnen. Probleem is, kijk, als je de euro in stand wil houden. Het is allemaal heel circulair natuurlijk. Kijk, heel veel van die dingen die zijn ja, goed binnen wat het einddoel is van de mensen die uit een veel federale Europa willen. Kijk, want dan wil je natuurlijk dit soort begrotingsregels hebben. Want uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon een begroting die door het Europese parlement wordt goedgekeurd. Dus kijk, als je in dat kamp zit, en ik denk dat Rutte in dat kamp zit, en Verhofstadt zit sowieso in dat kamp, dan zijn het geen onlogische dingen om te doen. Dus uiteindelijk zijn we dus al eigenlijk heel Europees. Nou ja, de VVD in ieder geval wel. Ja. Dus stel nou dat je maar jou persoonlijk, hoe zou je, zie je dat scenario ook zitten, of hoe zou je het anders willen? Ja, ik weet niet. Ik denk sowieso niet dat het goed zou zijn voor Nederland om uit de euro te stappen. Nee. En dan op dat moment, ja, je hebt beslissingen. Er zijn beslissingen genomen in het verleden. Maar je zegt net toch eigenlijk van wel, eigenlijk. Nee, ik zei dat ik niet de euro begonnen zou zijn. Ik zei, misschien opsplitsen in twee zou misschien een goed idee zijn nu, maar dat kan het Nederland natuurlijk niet in zijn eentje doen. Nee, maar er niet uitstappen. Nee, maar goed, het laatste wat je zei was, als we dit kamp hebben, wat ja, precies. Maar kijk, het is natuurlijk heel anders wat ik denk dat in een ideale wereld de EU als geheel zou moeten doen versus wat Nederland kan doen. Mm-hmm. En Nederland zit natuurlijk gewoon niet in een... De Nederlandse regeringen van de afgelopen 20 jaar hebben gewoon beslissingen genomen. Daar zit je aan vast. Goed, kan Nederland nog wat doen? Ja, niet zo heel veel anders, denk ik, dan... Dan dit. Ja. Je kunt wat meer onderhandelen. Maar je zou natuurlijk... Kijk, je kunt in de uitgaven snijden in plaats van belastingen verhogen, dat soort dingen. Ja. Denk je uiteindelijk het allemaal maar gelul in de marge als ik vanuit Amerika, het grote Amerika kijk, kleine Nederland, Nee, mij niet. Ik denk de eurocrisis wel echt. Dat is natuurlijk van de afgelopen 5 jaar toen een van de 2 grote economische ontwikkelingen. Denk ik. Ja, en wij zitten er wel heel diep in. Ja, dat is vervelend. Ja. Ja. En tot op zekere hoogte natuurlijk gewoon onnodig. Ja. Ja, nou, we gaan bijna richting het 1 uur. Ja, en we hebben zo'n vol 2 uur dat we nu ook al afscheid gaan nemen van onze gast. Wel jammer, want het kan nog wel een uurtje door kunnen. Ja, ik vond het wel gezellig ook. Ja. Kom nog eens een keertje terug eigenlijk. Dankjewel Stan, en inderdaad het even het geheel wederzijds. Probeer dan in godsnaam de Verenigde Staten maar te redden. En hopen dat wij dan als Europa nog in de slipstream mee kunnen. En waar moeten we op afstemmen om jou dan straks weer op tv te zien? Op Fox of op... Allerlei zenders, radiozenders. Het makkelijkste is mijn homepage. Homepage, oké. www.aei.org/veuger. Dat is wel een hele korte. Ja. We zien jullie na 1 uur terug. Tot zo. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Apple heeft een belangrijk akkoord bereikt in China. De grootste provider ter wereld, China Mobile, gaat ook de iPhone verkopen. China Mobile heeft ruim 760 miljoen klanten. Apple hoopt dat de verkoop van iPhones in China een krachtige impuls krijgt met dit akkoord. De iPhone is populair in de Verenigde Staten en Europa, maar krijgt in China tot nu toe nauwelijks voet aan de grond. Diverse Chinese fabrikanten brengen veel goedkopere Android-smartphones op de markt. Apple heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel de iPhone via China Mobile gaat kosten. In Utrecht heeft een jongen van 17 afgelopen middag diverse mensen en politieagenten geslagen. De politie kwam af op een melding dat een vrouw werd geslagen. De jongen sloeg ook 2 mensen die zich ermee bemoeiden. Toen de agenten aankwamen, viel hij ook hen aan. Een agent viel en liep een hoofdwond op en een andere agent brak een tand. De vrouw die als eerste werd geslagen was naar de jongen toegegaan omdat die haar zoon zou hebben gepest. De 17-jarige is opgepakt. Poolonderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht hebben in de ijskap van Groenland een uitgebreide laag smeltwater ontdekt. Het water bevriest niet, ondanks de lage temperatuur. De ontdekking werd in 2011 al gedaan. Omdat de winter toen net afliep, concludeerden de onderzoekers dat het water de hele tijd vloeibaar moet zijn gebleven. De Italiaan die zichzelf donderdag op het Sint-Pietersplein in Rome in brand stak, is overleden. De 51-jarige man overgoot zich met benzine en stak die in brand voor de ogen van toeristen in Vaticaanstad. Een priester probeerde het vuur met zijn jas te doven en raakte zelf ook gewond. Volgens de Italiaanse politie had de man privéproblemen. Het weer, de buien trekken weg en het klaart op en de temperatuur daalt tot zo'n 3 graden. Overdag vrijwel overal droog en geregeld zon. 'S Middags wordt het 7 graden. In de avond en nacht gaat het hard waaien en regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en de Kabouter. Ja, de Kabouter, dat ben ik. Welkom terug bij de Echte Janne, de radiochef van Poont. Ik ben Jelmer Gussinklo. Nee, ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar je boodschap verdwijnt in het grote niets. Ja, dat zeg jij, maar ik luister ze allemaal wel af, hè? Ja? Oh, ja, wacht even. Nou, vertel eens wat dan. Nou, het zijn over het algemeen eigenlijk 2 kampen. Haters en lovers. Oké. Okay. En de haters, ik bedoel, deze uitzending zullen de haters, de Jan Roos haters zullen nou blij zijn. En over het algemeen zijn nu de Jan Roos lovers. Ja. Ja, even voor de goede orde, we zitten hier niet vrijwillig, wij missen Jan ook. Ja, nee, dat is misschien een misverstand dat wij een soort coup tegen Jan Roos hebben gepleegd. Het tegendeel is waar, wij missen Jan buitengewoon. Het is echt, de thema's van inhoud moet je leveren om de show vol te krijgen. Ja. En het humorgehalte, dus dramatisch. En inhoudelijk ook een stuk minder. Ja, en natuurlijk Jan zijn legendarisch dossierkennis wordt hier ook nodig gemist. Nou, en ik denk dat Stan Veuger heel blij is dat hij de leeftijd vanaf gekomen is. Hij is niet aan het spijbelen, er worden ook mensen die zeggen gewoon dat hij zich drukt. Het zijn Ik zat te bedenken, als mensen zich een voorstelling zouden kunnen maken hoe fysiek en geestelijk uitputtend het moet is om Jan Roos te zijn, dan zouden ze wel begrijpen dat hij een dood enkele keer een uitzendingje moet missen. Terwijl 2 leeghoofdjes zoals wij, geen enkel probleem, wij rammen gewoon door. Want Jan, zo gaat het nou eenmaal. We zijn een soort van bijen door de ether, toch? Ja. Beterschap Jan en sterkte en God mag weten wat allemaal nog niet meer. Ja, nou, jammer, ik denk dat wij gewoon verder gaan met het programma. Het is mooi geweest. Wat een week. We gaan naar Leo Driessen. Sporten. met Leo. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Een hele goede nacht, heren. Ja. Leo, alles goed? Ja. Mooi. Zeker. Mooi, zeker. Mooi. Nou ja, het grote nieuws van vandaag natuurlijk. Ajax winterkampioen. Vraag niet hoe, maar god allemachtig. Ajax is winterkampioen, hoor. Nou ja, hoezo? Wat is dat badinerende zinnetje erachter? Wat is nou, er nee, het is niet badineren. Het is meer zo van het hakjes over de sloot bij Roda. Ja, Vitesse maar ja. Was toch wel aanzienlijk beter gisteren. Ik denk dat Ajax kampioen wordt. Ja. Denk ik. Maar vertel eens, vond jij het terecht dat ze winterkampioen zijn? Nou ja, ze staan bovenaan na 18 wedstrijden, dus ja. De lijst ligt nooit. Herbstmeister, hè, kun je beter zeggen met dit weer. Hé, maar wat een droomstart, hè, van die nieuwkomert. Is toch geweldig? Nieuwkomert? Een jongensboek. Ik ben de naam ook even vergeten. Riedewald. Riedewald, precies. De jonge linksback die er zo met twee inplugde tegen Roda vanmiddag. Dat is toch prachtig? Ja, 17 jaar en nog wat dagen. Ja. Dat is wel mooi. Maar wat vooral mij opviel was dat hij ook zo heel professioneel deed. Nadat hij die eerste had gemaakt, rende hij naar eigen helft terug. Om maar weer zo snel mogelijk door te gaan. Want 1-1 was niet genoeg. Nou, als je dat besef hebt, als je net 17 bent en je maakt een doelpunt. Ja. Voor Ajax, je eerste ooit. Ja, ja dan heb je het wel, dan heb je er wel een beetje kijk op. Ik hoorde hem ook praten na de wedstrijd op de radio. En ik klonk ook wel zo verschrikkelijk volwassen. Ja, hij was dan wel goed, hè. Dat vond hij dan ook wel zelf. Maar ja, nee, toch, maar op drie plaatsen kon hij spelen. Want hij was tenslotte links en aanvallen ging zo makkelijk verdedigen. Maar dat hele riedeltje, boem, jochie van 17. Maar bij de tweede doet hij wel zijn shirt uit. Dat was niet zo slim. Ja, natuurlijk wel. Wat maakt dat hem uit? Dat is toch leuk? Dat is juist wel goed, want dat kostte weer extra tijd. We moeten shirt eraan trekken. Het liep allemaal in de extra tijd. Ze hadden de voorsprong te pakken. En die eerste gele kaart, dat maakt allemaal helemaal niks uit. Dat was gewoon slim? Ja, dat was heel slim, ja. Oké. Okay. Zowel de reactie naar de eerste goal als naar de tweede goal was slim en begrijpelijk. Nou, goed. Nou, een goede. Heeft hij ook jouw pluspunten? Hey, en wie wil de boer nou weghalen bij Roda ook alweer? Henk. Hupperts. Henk heet hij toch? Hupperts. En wat weten we van deze man? Ik namelijk helemaal niets. Nou, dat was eigenlijk meer. Kijk, weet je, dat is een beetje een spelletje wat gespeeld wordt voor de wedstrijd. Kijk, Ajax heeft aan de rechterkant wel een vacature. En Hupperts doet het al aardig bij Roda. En dan wordt vanuit de journalistiek de vraag gesteld aan Frank de Boer. Ken jij die Hupperts? En dan geeft Frank als altijd gewoon een eerlijk antwoord. En, ja, ken ik wel. Doet het aardig. En zou het wat zijn voor Ajax? Goede voetballers zijn altijd welkom. Nou ja, en dan wordt dat in de pers opgevat als een provocatie richting Roda. Afijn, je kent die dingetjes zo. Ingewikkeld, maar speelt hij dat wel heel erg goed mee? Want het klonk echt vanmiddag ook weer op de radio. Ik heb een tijdje, ik ga je nog wel een keer vertellen over mijn weekend. Maar ik heb een heel tijdje in de auto gezeten vanmiddag. Ja. En het klonk ook wel echt wel alsof het echt een serieuze kandidaat. Maar dat is dus gewoon een beetje hyperij. Dat is gewoon niet zo. Nou ja, het zou best kunnen. Want ik heb die Hupperts ook wel een aantal keren gezien. En denk, ja, alles wat Ajax nu heeft, dan is Hupperts daar niet slechter. Dus... Nou. Kun je nagaan hoe hoog de nood is daar aan de rechterkant. Ja. Ja, jij hebt gewoon geen direct kandidaat zo dat je denkt van, nou, die gaat het zeker worden. Gaan ze überhaupt kopen? Moet dat, en zo ja, moeten ze dan wel iemand voor rechts of moeten ze gewoon een keer een normale spits? Nou, die spitspositie, ik denk niet dat Ajax daar gaat zoeken. Want als je een spits wil hebben die komt en die ook meteen dan op dat niveau... instapt en scoort en dus zijn werk doet, die is gewoon niet te betalen. Nee. Nou, hij wil geen geld uitgeven, dus dat is niet de vraag. Bovendien komt Sime de Jong terug en die gaat dan lekker in de spits spelen. Ja. En dan binnen het middenveld met Blind, Klaas en Serrero erachter. Dus hij is de kampioen. Het probleem aan de linkerkant ook opgelost met die Riedewald. Maar dat lijkt me dan misschien ook wel weer een beetje vaag. Die jongen is 17 en doet het uitstekend nu. Maar over een serie wedstrijden moeten we dat allemaal maar zien. Ja, nou ja, maar nee, hij gaat niet kopen voor de spitspositie. Hij gaat wel wat proberen aan de rechterkant. En misschien Huppert. Huppert, dat klinkt het wel. Huppert. Hey, maar dat hadden we toch in het begin van deze seizoenshelft niet echt kunnen denken. Want ik ben ook een paar keer gezeten daar. Je echt denkt, nou, dat heb ik ook een keer een seizoenskaart. God allemachtig. Dat was niet best. Ja, nee, het is een stuk verbeterd. Maar ja, dat is het verdienste van toch maar weer één man. Frank de Boer. die ondanks alles wat er zich bij Ajax nog altijd afspeelt, de rust bewaart en dingen doet die hij moet doen. Ja, moet hij niet een keertje de bondscoach? Nee joh, waarom? Nou... Nee, joh, laat hem lekker bij huis blijven. Daar is hij op zijn gemak. Ja, dat is op zijn plaats. En het is allemaal prima zo. Okay. Overigens worden wel de geruchten steeds sterker dat Van Gaal, Tottenham, die hebben wel serieus gesproken met elkaar. De delegatie van Spurs vandaag bij Van Gaal thuis geweest. Dat zijn... En die willen heel graag dat hij per direct daar trainer gaat worden. Nou, dat zou wel heel leuk zijn. De grote wens van Louis om in de Engelse league te werken. Maar ja, Nederlands elftal wil hij ook natuurlijk. Dus er wordt nog druk en naastig gezocht naar een combinatie van beide werkzaamheden. En als dat niet lukt, dan blijft Louis wel gewoon bij het Nederlands elftal. Oh, dan gaat hij niet per direct weg en dan komt Hiddink al vast. Nee, dat geloof ik niet. Nee, ik denk niet dat Louis zich laat opnemen dat hij op een eindronde met het Nederlands elftal... In Brazilië. Nog voor verdere eer en glorie kan gaan zorgen. Hey, wat maar vind je... Kijk, aan de andere kant. Hij kan natuurlijk nu best naar Spurs, want zoveel is er nu voor het Nederlands elftal niet te doen de komende maanden. Nee, dus kan hij gewoon daar alvast wat voor werk doen. Leo, wat vind jij nou van het hele gezeik rondom... We zoeken nu daar bij Spurs. Ik zocht gewoon een punt, Leo, want ik wilde gewoon naar het volgende onderwerp. Nou ja, ik wou nog even wat over een andere Nederlandse voetballer in Engeland zeggen. Een mooi verhaal. Mag even hoor, ja. Ik heb ook een verhaaltje over geschreven. Kun je morgen lezen op mijn site bij RTL Nieuws. Mag ik leuke reclame voor maken? rtlnieuws.nl/Leo Driessen. Yes. Oh, leuk. Over Jos Hooiveld. Dat is een speler die voetbal bij Southampton. Hij heeft nu inmiddels een grote baard. En hij heeft vandaag voor de vierde keer in 28 wedstrijden een eigen doel geschoten. bij Southampton. Ja, soort Eddie the Eagle. Maar dan van voetbal. Maar dat zou je dan dus denken. En dat is kort door de bocht, zou je dat ook concluderen. Maar die jongen is inmiddels 30 jaar. En heeft een carrière achter de rug. Is ooit bij Heerenveen begonnen. Bij M in de jeugd, toen bij Heerenveen, toen bij Zwolle. Toen is hij naar Oostenrijk gegaan. Toen is hij naar Finland gegaan, naar Interturku. Daar is hij Finse speler van het jaar geworden. Toen is hij naar Zweden gegaan, is hij Zweeds kampioen geworden. Zweeds voetballer van het jaar geworden. Bij Kopenhagen gespeeld, Deens kampioen, Deens beker gewonnen. Bij Celtic gevoetbald. En inmiddels gewoon vrolijk al voor het derde seizoen bij Southampton. En dan speelt hij niet altijd in de basis. En iedereen heeft altijd gezegd, ja, die Hooiveld, wat is dat? Maar inmiddels loopt hij al 12 jaar in betaald voetbal rond. Ik denk dat een heleboel mensen nooit van Hooiveld gehoord hebben. Joh. Die zeggen helemaal niet, Hooiveld, wat is dat nou? Ik denk, Hooiveld, wie? Wie is dat nou? Maar goed, voor degenen die voetbal volgen, en dat is natuurlijk ook wel een groot aantal mensen. In ons voetbal kun je ook regelmatig zien en dan zou je denken, oh wat sneu allemaal, maar hij vindt het denk ik allemaal niet zo heel erg. Hey, even wat anders. Ja. Martin Koeman, dat is natuurlijk heel sneu. Maar kan jij iets, jij kan het zo mooi vertellen, heb jij nog een mooi verhaal van Martin Koeman? Ik ken die man namelijk alleen maar van de foto en het berichten van de afgelopen week, maar daarvoor eigenlijk als de vader van. Maar jij als voetbalkenner puur sang en jij kent al die verhalen uit de oude doos. Ik denk dat Leo het wel snapt nu. Nee, ik probeer nog steeds een mooie inleiding. Ja, ik was bijna bij een mooi punt. Leo, snap het nou wel. Ja. Een mooie inleiding is het is helemaal niet nodig. Martin Koeman is toch echt eentje van de oude stempel die gewoon er nog bij moest werken als voetballer. Als je nagaat, hij was de vaste kracht. Hij ooit begonnen in hij komt uit Purmerend, voetbal bij Blauw-Wit. Toen naar GVAV gegaan, later FC Groningen geworden. En heeft hij jaren in het eerste elftal gespeeld. Meer dan, bijna 400 wedstrijden in het eerste, maar verdiende gewoon 9000 gulden per jaar. Geweldig. En moest daarnaast ook gewoon nog slagerij bestieren. En hij is zijn hele leven bij FC Groningen gebleven. En tot op laatst daar ook gewerkt, op laatste periode als scout. En als je hem tegenkwam, was hij altijd heel vriendelijk en heel bescheiden. En altijd over voetbal. En het is een man die 75 is, veel te vroeg om te overlijden. En je kon ook wel merken aan Erwin en Ronald dat ze daar zeer zwaar door zijn aangeslagen. En ik kan dat begrijpen, maar dat de naaste familie dat is wel duidelijk. Maar als je kijkt bij FC Groningen, de mensen waarmee hij zijn hele leven heeft gewerkt, dat die ook zwaar aangeslagen zijn. Nou, ik begrijp je wel dat er een mooie kerel veel te vroeg is overleden. En een mooi eerbetoon ook bij de wedstrijd FC Groningen-NEC. Ja. Zeker, maar ook bij Feyenoord. Daar was ik zaterdagavond en ik was vrijdagavond bij RKC, waar Erwin was en zaterdag waar Ronald was. Het was, dat is mooi gedaan. Ja. Ja. Over Roland nog heel eventjes. Heb jij nog een mening over dat hij zich beledigd voelt dat hij geen assistent voor Hinnik meer wil zijn? Nou, daar heeft hij groot gelijk in. En bovendien is daar ook geen enkele sprake van geweest. Het schijnt allemaal één grote miscommunicatie te zijn. En dat zelfs nooit sprake van is geweest dat hij ooit als assistent zou worden gevraagd. Maar daar komt de komende dagen en weken wel verder duidelijkheid over. Maar wat ik begrepen heb, is dat het nooit in vraag is geweest. Zelfs. Maar dat de fout niet zit bij Ronald Koeman. Nee. Maar dat het meer zit bij de wat overuitige zaakwaarnemer. Van wie? Van Hiddink of van Koeman? Nou, Van Hiddink, die Kees van Nieuwhuis heeft natuurlijk ook wat overduidelijke balletjes oplopen gooien. Dat doen zaakwaarnemers tegenwoordig. Dan gooien ze wat in de pers en dan kijken ze wel hoe het balletje valt. Maar Guido Albers heeft bijvoorbeeld de zaakwaarnemer van Ronald Koeman, die heeft ook nog gezegd, ik heb de KVB zelf gestalkt met Ronald Koeman. Nou, dat is toch helemaal niet nodig. Als je erover nadenkt, als Ronald Koeman aangeeft, ik wil bondscoach worden, dan hoeft de KVB daar toch niet lang over na te denken. Dan weet je toch binnen een seconde ja of nee. Daar hoef je niet over te twijfelen. Dat weet je zeker. Ja, dat wil ik. Of nee, dat willen we niet. Ja. En daar is geen zaakwaarnemer voor nodig. Maar is het nou eigenlijk zo dat de grootste zeurpiet het geworden is? Ik bedoel, degene die zich het meest tevoren geschoven heeft. Het moet eerst allemaal nog maar blijken hoe of wat wie het uiteindelijk wordt. Maar in alle waarschijnlijkheid is dat dan inderdaad Hiddink. Maar het gaat, daar gaat het ook nog niet eens om de grootste stuk. Het gaat erom dat dingen veel te vroeg in de pers komen. Mm-hmm. Naar de zin van de mensen die dingen op een fatsoenlijke manier willen regelen. En dat zit bij zaakwaarnemers. Nou. Ja, maar zo gaat het. Zo worden spellen altijd gespeeld. Als een speler weg wil, dan wordt dat in de pers duidelijk gemaakt. Maar als het Hiddink wordt, hebben ze het wel goed gedaan dus. Die zaakwaarnemers. Nou ja, maar ook daar is het toch hetzelfde. Of je wil Hiddink of je wil hem niet. Ja, maar misschien kan het zijn dat ze niet aan gedacht hebben. Daar heb je toch helemaal geen zaakwaarnemer voor nodig. Ja, maar het kan wel zijn als maar Guus had zelf ook kunnen bellen en zeggen, joh, ik wil het wel doen. Wat vind je ervan? Ja, dat kan. En dan was het misschien wat netter geregeld geweest. En nou is Koeman een beetje beschadigd. Dat zeg je toch eigenlijk of niet? Ja, en allemaal wel helemaal onnodig. Ja. Nou, goed. Volgende week is het natuurlijk jaaroverzicht, toch? Oh ja. Ja, Leo, dat willen we. Nee, dan kunnen we gewoon even aan Leo vragen gewoon. Oh ja, dus, sorry. Leo. Is het goed als we volgende week dan een soort jaaroverzicht doen? Dan kun je even rustig over nadenken. Nou, jongens, ga jullie gang. Nee, jij moet het doen, gek. Ja, jij het hele jaar, ik heb een korte termijn geheugen van. Weet niet eens welk jaar het is nu. Nou, we hebben vorig jaar hebben we lijstjes gedaan. Ja. Is dat een goed houvast? Ja. Lijstjes? Ja, de beste. Ja, maak maar lijstjes, ik hoor het wel. Godsamme zeg. Ja, ik ga toch niet volwerken. Het is allemaal hier voor de KZK-werk. Oké, dan maken we in ieder geval wel een mooi rijtje met obscure voetballers in de Engelse competitie die 5 keer in eigen doel schieten. Hartstikke leuk, Leo. Een lege plastic zak aan de deur met fijne feestdagen. Ja, weet je wat je... Nee, Leo, ik ben dus in mijn... Dat schijnt een chocolaaien gegeten te hebben. Leo, kom dat zeggen ze. Ik was er ook niet bij, hoor. Hé, ik kom in mijn vrije avond, ga ik naar je huis toe. Van tevoren laat ik nog weten, Leo, wanneer kan ik ons grote kerstcadeau, was gigantisch groot duur kerstcadeau, langskomen brengen? Maakt niet uit, ik ben altijd thuis. Staan voor je deur, dicht de deur. En dan doen we het in een plastic zak. Ja, dat jij dan. Ik zal ook nooit zeggen dat ik thuis ben, want ik ben bijna nooit thuis. En je zei, er is altijd wel iemand die even het aan kan nemen. En dat zeg ik altijd tegen obscure figuren, omdat ze niet onverwacht langskomen. Op mijn huis leeg er al. Nou, heel goed. Nou. Oké, nou, Leo, dat is dan weer ook weer duidelijk. Maar, ik zeg maar zo, het gaat om het gebaar. Ja. En dat jij in zo'n buurt woont waar ze alles van je deur af jatten, daar kunnen wij ook niks aan doen. Nou, nee. Ik hoop dat ze heel erg genoten hebben. Nee, daar kunnen jullie inderdaad niks aan doen, nee. Nee. Ik hoop dat ze heel erg genoten hebben van de Swarovski-kistallen. Nou, heerlijke kerst. Wat zat erin? Ja, een chocoladevoetbal. Goh, wat leuk. Ja, en jij houdt van chocola, wisten we. Ja, dat is een chocola. Wat had ik dat nou toch graag... Ik hoor gelijk die zure, nee, die zure ondertoon. Zo, dat bedoelt jammer Leo, dit, hè? Dat bedoelt Leo heel, heel blij. Wij hebben lopen zoeken. Chocoladeballen of nog iets meer? Was dat het? We hadden ook nog, maar die hadden we door de brievenbus gedaan, chocoladebonbonnen. Oh, die heb ik wel gevonden. Die ben ik vol opgestaan met mijn schoenen. Dus die heb ik van het tapijt moeten kratsen. We leren hierbij dat kerstcadeaus niet aan medewerkers van Echt Jan zijn besteed. Nee. Leo, hartstikke Leo, bedankt, hè. Volgende week verder. Dat is het hele kerstcadeau ook. Dat komt niet meer. Dag, ja, Leo. Nee, Jan komt ook nog met wat danseressen. Maar dat is vanavond. Oh, dat is heel goed. Dag, Leo. Later. Dag. Ja, verdomme. Ja, Martin is er ook. Dag. Ja, is Martin er ook? Ja, die is er gewoon. Noi. Ja, een hele rare stem heeft ze deze week. Hoi. Nou, mazzel. Wij wensen u echte Jan de Nij. wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Hij mag graag mopperen, maar soms zit hij plotseling vol begrip. En ook hij is lijfelijk aanwezig, maar dit zijn zijn woorden. Hier is onze Martin. Martin. Martin houdt van die kerst. Al als kleine jongen in Tsjechië was ik er gek op. Het is dan gezellig in huis. En je mag ongehinderd dagen achter elkaar vreselijke hoeveelheden vreten en suipen. Precies zoals het hoort bij die kerst. Ik kan mij dan ook helemaal kapot ergeren aan... Pardon. Ik kan mij dan ook helemaal kapot ergeren aan een Nederlandse traditie in deze tijd. Serious request van 3FM. Drie radiomiljonairs die een paar dagen lang opgesloten in een glazen huis zichzelf zogenaamd uithongeren om zoveel mogelijk geld op te halen voor een of ander goed doel. Ten eerste kan ik u vertellen dat die heren wel eten. Ik weet uit meerdere betrouwbare bronnen dat ze in hun slaapkamer een koelkast met vreten hebben staan. Dus dat zogenaamde solidaire met die mensen in die derde wereld die echt geen vreten hebben, is nog decadenter dan het al lijkt. Het is als even een paar uur je laten opsluiten met de sleutel in je zak om aandacht te vragen voor kinderhoertjes in Thailand. Als rode vlekjes met afwasbare inkt op je kop laten zetten om aandacht te vragen voor alle AIDS-leiders in Afrika. Daar is nou eenmaal niks solidair aan. Dat is niets meer dan de Kijk mij nou theater. Diegenen waar ze zogenaamd voor opkomen, die doen er helemaal niet toe. Het is een ego-momentje van mensen die in de media aandacht willen voor voornamelijk zichzelf. Ik heb eigenlijk maar één serious request. Kan dat godvergeten glazenhuis alsjeblieft weg? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Zo, ik heb hier een droge bek van gekregen. Even wat champagne drinken. Want ik ben namelijk ook solidair. Met mijn eigen behoeftes, ja. Voor de tweede keer in twee weken een politicus in de show die gelooft in een oude man met een witte baard in de wolken. Het is dat het bijna kerst is, anders zou je haast gaan denken dat we bij de echte Jannen in de ere zijn geraakt. We moeten echter ruidelijk toegeven, er zitten wel veel zinnige mensen bij het CDA. Zoals de man op geld en immigratie, Eddy van Heijem. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Eddy van Heijem van het CDA. Hey, goeienacht. Goeienacht. Wat horen we nou? Was er een miljard kwijt in de najaarsnota? Hoe zat dat nou? Nou, ik heb even goed gekeken naar hoe de afspraken uit het herfstakkoord nou eigenlijk terecht zijn gekomen in de begrotingscijfers. En ja, je ziet dan inderdaad dat er op een wat aparte manier is omgegaan met het miljard wat de regering denkt binnen te halen. Doordat ze de tarieven voor ondernemers van 25% naar 32% verlagen. Normaal gesproken moet je daar een beetje voorzichtig mee omgaan. Maar de regering denkt dat ze daar een miljard mee binnenhalen. Nou, wij hebben al vanaf het begin gezegd, dat is maar zeer de vraag. Of ondernemers dat miljard echt allemaal uit hun wc's gaan trekken in deze economisch lastige tijd. Maar goed, ja, want heeft het zin om uit te leggen hoe dit werkt of is dat te detailistisch? Nou, ik denk dat dat heel ingewikkeld is, maar het is eigenlijk trekken ze gewoon een hele hoop belastinginkomsten naar voren. Het is een kastschuifoperatie. Eigenlijk is het een beetje op de pof financieren van belastingverlaging in het komende jaar. Ik vind het een hele bedenkelijke manier van werken. Oké, is dat niet? En dat geld was dan bedoeld voor al die maatregelen waarop alle andere gedoogpartijen, zullen we maar zeggen, zijn ingestapt. Ja, ja precies. Dat onderwijs en zo van de D66. Ja, en dat hebben ze eigenlijk betaald door een hele hoop belastingopbrengsten naar voren te halen. En daarmee hebben ze allerlei cadeaus uitgedeeld. Maar die belasting gaan we op een later moment alsnog weer wel betalen. Dus in 2015 betalen we dat allemaal weer extra. Precies, en dan moeten we weer gaan kijken of we het ergens anders vandaan halen, anders is het alsnog een gat. Dus het is een soort, geen zwart gat, maar een bewegend gat. Ja, het is Ja, er zijn hoogleraren die het Grieks boekhouden hebben genoemd. Ik vond dat wel een treffende samenvatting, ja. En wat zei meneer Dijsselbloem daarvan, dat u daar zo boos over was? Nou, hij zegt dat er allemaal niks aan de hand is, dat het allemaal wel eens eerder is gebeurd. En dat het waarschijnlijk die opbrengst wel dat oplevert. En dat het allemaal begrotingstechniek is. Doorlopen, niks aan de hand. Ja. Nee, niks aan de hand. Maar ik vind het allemaal erg verhulpend. Want het is op een aantal terreinen zie je dat de regering zich van die truc bedient. Het naar voren halen van belastinginkomsten. Ze hebben dat met stamrechtbv's gedaan. Eigenlijk doen ze het ook met pensioenpremies, hè. Ja, nou, dan krijgen we het zo nog wel even over, die pensioen. Ja. Precies. Ja. Nou ja, dat kunnen we meteen ook wel even doen. Ik wil het zeggen, laat het allemaal over. Bent u ook zo vreselijk blij dat het woon- en pensioenakkoord erdoor zijn? Nee. Oh, nee? Kijk. Wordt het weer zo'n negatieve avond? Dan krijgen we dat nou weer? Ja, ik probeer een beetje de lichtpuntjes wel te zien. Kijk, dat er akkoorden zijn en dat er geprobeerd wordt om in de politiek goede besluiten te nemen en dat draagvlak hebben, dat snap ik. Ja. Maar in beide gevallen vind ik het resultaat echt niet goed. Kijk, het woonakkoord maakt van woningcorporaties gewoon belastingkantoortjes. Ze moeten een enorme verhuurdersheffing gaan afdragen aan de staat. En Adrie Duivestein had daar terecht heel veel moeite mee, maar hield dat vol, jammer genoeg. En voor het pensioenakkoord geldt dat we allemaal straks minder pensioen kunnen opbouwen. Ja. Terwijl dat voor toekomstige generaties op dit moment al heel slecht uitpakt. Ik ben een beetje bang dat ik niks meer krijg. Ik ben 30. En denk dat ik niks meer krijg, hè? Ik zou er maar rekening mee houden dat het allemaal... Weg is, hè? Dat het allemaal heel sober wordt. Ja. Je kunt straks dus minder gaan sparen voor je pensioen. Althans, minder fiscaal gefaciliteerd gaan sparen. Ja, je kunt natuurlijk wel, dus voor alle helderheid. Je mag net zoveel sparen als je zelf maar wilt, hè? Alleen, er is een bepaald percentage wat dan belastingvrij mag worden gespaard. Maar ook hier geldt dat de regering eigenlijk maar één doel heeft en dat is 2,7 miljard ophalen op korte termijn. Want doordat ze minder belastingvoordeel voor de pensioensparen uittrekken, kunnen ze een grote besparing inboeken. Maar er staat ook weer tegenover dat op de lange termijn dat geld niet binnenkomt als die pensioenuitkeringen worden uitgekeerd. Nee. Dus ook dit is toch weer een kastschuif op kosten van de toekomst. Ja, nee, precies. Jij hebt nu pas belasting die normaal gesproken over 20, 30 jaar pas had kunnen heffen. Ja. Maar we zijn natuurlijk wel vreselijk blij, want in ons loonzakje komt meer geld te zitten en dat kunnen we lekker gaan consumeren, een nieuwe auto kopen. Ja, maar nogmaals, dat is wel betaald door allerlei belastinginkomsten die ook naar voren zijn gehaald en die in 2015 weer gewoon extra moeten betalen. Dat is waar we deze week dus geprobeerd hebben de minister op aan te spreken, maar dat heeft hij toch een beetje weggelachen. Ja, maar lacht hij dat nou structureel weg omdat hij echt gelooft dat er nog een soort groeispurt in de komende, decennium komt, die al het leed snel zal doen vergeten, of is het gewoon blind gokken met centjes van mensen die straks daar problemen mee krijgen? Nou ja, kijk, ik denk, het kabinet zat natuurlijk met een groot probleem. Namelijk, hoe krijgen ze in de Tweede en Eerste, vooral Eerste Kamer, een meerderheid voor het uitvoeren van hun regeerakkoord? En wat je ziet is dat ze daar allerlei aanvullende financiële afspraken voor hebben moeten maken. Dus ze hebben extra geld te beloven aan D66 voor onderwijs. Nou. Ja. En ze hebben geprobeerd om toch iets van belastingverlaging erin te fietsen. Want daar waren ze met het CDA niet helemaal uitgekomen. Wij stelden bij die onderhandelingen als eis. We willen best in zee gaan met de regering, maar dan ook echt uitgaven verminderen en lasten verlagen. Nou, die bereidheid hadden ze niet. Maar ze hebben toch geprobeerd iets van lastenverlichting erin te stoppen. Nou, en hoe hebben ze dat betaald? Door, wat ik net zei, belastinginkomsten uit de toekomst naar voren te halen. Ja. En daarmee heb je voor één jaar het plaatje gered. Nou, volgend jaar ziet het er allemaal wat netter uit. Voor 2015 heb je het omgekeerde bereikt. Wat ik niet snap is dat er komen allemaal knappe koppen. We hebben allemaal al hele goede ideeën over die pensioenen. En daar is iedereen helemaal lovend over. Waarom doen ze daar niks mee? Is het elke keer maar die vingers in de oren? Nee. We doen het gewoon zo. Nou, er is er maar één verklaring voor. En dat is dat in het regeerakkoord is afgesproken dat er gewoon 2,7 miljard bespaard moet worden op de pensioen. En die hele bezuiniging... Maar dat hebben ze ook zelf verzonnen. Dat hebben ze zelf verzonnen. Ja. Maar die is heilig en bepaalt vervolgens de ruimte die je jezelf veroorlooft om over oplossingen na te denken. Dus het ging niet over de vraag, hoe zorgen we ervoor dat we een goed pensioenstelsel... Ja, maar dat moet je hebben, toch? En overhouden. Het gaat erom. Hoe zorgen we ervoor dat we de 2,7 miljard uitpersen? Ja. Ja. Heb ik nog een andere vraag, meneer Fijn? Ik lees dat de Nederlandse aftracht aan de EU is dit jaar gestegen naar 7,4 miljard. En dat is nog aanzienlijk paar 100 miljoen meer dan afgesproken. Heeft u ook de minister van Financiën over om opheldering gevraagd? Is het niet? Ja, hoe is dat? Ook heel opvallend. Want ook daar krijgen we altijd cijfertjes van de minister in de najaarsnota. Die zei van valt mee met die afdracht. Nou, ik heb dat dus gelegd naast de cijfers over wat verwachten we eigenlijk om dit jaar af te dragen. En wat is het in het verleden geweest? Mm-hmm. Nou, we betalen nu 7,4 miljard dit jaar. Dat is een miljard meer dan vorig jaar. Ja. Ja. En het is 400 miljoen meer dan we eigenlijk hadden gepland. En nou, zet daar tegenover dat we ongeveer jaarlijks 2 miljard aan subsidies binnenkrijgen van Europa. En je ziet dat we een steeds grotere netto betaler worden. En nu zit er al meer dan 5 miljard tussen wat we betalen en wat we krijgen. En zit dat 1 miljard wat we altijd terugkrijgen als bonus waar Rutte zo trots op was, zit dat er al bij dan? Nee, ja, er is natuurlijk in het verleden al een miljard kortingen bedongen. Ja. Maar kijk, als die bijdrage die we jaarlijks moeten betalen gewoon steeds verder oploopt. Ja, nee, en dat wat we ik terugkrijgen, dat neemt niet toe. Dan wordt het gat gewoon steeds groter. Nee, dus zitten we nou op 5 miljard gat of 4 miljard gat? Ja, 5. Ja. Oké. Okay. En ik weet niet precies meer hoe het ook weer zat hoor, maar we moesten niet iets van 6 miljard bezuinigen om te voldoen aan... Het voelt toch een beetje vreemd dat we steeds meer gaan betalen daar. Ja. En terwijl we hier met een bijna onmogelijke bezuinigingsdoelstelling zitten. En dat heeft als reden dat er eigenlijk in Brussel nauwelijks een noodzaak wordt gevoeld om daar de rem stevig op de uitgaven te zetten. Daar hebben we ook al verschillende malen opheldering over gevraagd. Begrotingen worden daar gewoon overschreden. En de gevolgen worden zeg maar afgewend op lidstaten. En voor ons als Kamer is het heel moeilijk om te doorgronden. Hoe die verdeling over die lidstaten eigenlijk precies plaatsvindt. En dat hebben wij niet als enige gezien. Dat ziet ook de Algemene Rekenkamer. Die heeft er een aantal malen al hele kritische rapporten over geschreven. Nou, dus hebben wij ook in het debat vorige week maar eens de vraag gesteld. Kunnen we daar niet wat meer grip op krijgen? Want zeker als we zo grote netto betaler zijn. Ja, dat moeten we wel een beetje kunnen controleren. Maar dan is het hoe de verdeling van die ellende plaatsvindt. Ja, maar zult u ook wel een beetje benauwd zijn. Nu we steeds meer van onze soevereiniteit, althans op economisch gebied, dreigen te gaan overdragen aan Brussel. Dat getuigen het regeringsleidersoverleg van de week. Ja, dat klopt. Ook mijn collega Pieter Omtzigt heeft zich daar echt wel geroerd. Als het gaat om de lidstaatcontracten, waarbij je als het ware gedwongen kan worden om allerlei hervormingen en bezuinigingen door te voeren. Ja, dan vinden wij echt dat je daar heel terughoudend mee moet zijn. Kijk, als landen echt er een potje van maken, en zeker als ze in de eurozone zitten en daarmee ook de stabiliteit van het geheel bedreigen, dan zeg ik, dan zou je met elkaar moeten kunnen ingrijpen. Maar als je bij iedere willekeurige overschrijding of probleem wat de Europese Commissie constateert kan ingrijpen, dan blijft van die nationale soevereiniteit niet zoveel meer over. En meneer Rutte zegt dat het weliswaar bindend is, maar tenzij het niet wil. Ja. Ja, nou ja, en daar zijn dus allerlei mooie woordkunsten aan te pas gekomen. Want het zijn dus nu contracten die je aangaat. Het was niet juridisch, maar politiek. Ja, precies. En dat is dan weer... Dus, maar op zich is het wel zo, dat klopt wel, want politiek maakt niet uit wat je zegt. Dat heeft de VVD wel bewezen. Hoef je niks te beloven. Nou, maar een contract is toch iets anders? Blijkbaar niet. Maar goed, het gaat erom dat je eigenlijk door de Europese Commissie min of meer gedwongen kunt worden om resultaatverplichtingen aan te gaan op terreinen waarop wij zeggen, nou, of het nou onderwijs is, of het zijn een aantal pensioenen of sociale zekerheid. En daar zijn lidstaten toch behoorlijk, horen daar autonoom in te zijn. Ja, ja. Ik vind overigens, als een land er echt een potje van maakt en iedere keer uitstelt, hervormingen uitstelt, sociaal-economisch, dat je daar als... Een potje maken we er wel een beetje van, toch? Dus met dat betreft is misschien wel goed dat iemand... dat snappen. Het is misschien wel goed om ergens een beetje controle te hebben. Dat wil je Over zeggen. Controle gesproken. Bent u een beetje blij met het, even als laatste de kwestie, de bankenunie? Gaat het goed? Is dat een hoopgevend ding? Nee, ik ben er nog helemaal niet gerust op. Ik vind het goed dat de bankenunie er komt. Maar ik vind het risico wat lidstaten lopen en wat ook banken die wij hebben, zeg maar, die in Noord-Europa functioneren, lopen, dat zij alsnog allerlei financiële problemen op zich afgewenteld kunnen krijgen. Dat risico dat is nog veel te groot. Als de lidstaten of de banken in het land? Wat zeg je nou? Het is getrapt. Hè. Kijk, in eerste instantie wil men de banken laten betalen voor problemen. Ja. Dan kom je misschien bij een fonds wat gevoed wordt. Door de banken zelf? Ja. Premies wat door banken worden opgedragen. Nou, beleggers zitten ook nog ergens tussen, toch? Beleggers zitten er zelf ook nog eens tussen. Beleggers in banken. Ja, zeg maar de beleggers, de aandeelhouders, obligatiehouders van banken zelf, daar begint het mee. Ja. Dan komt het zogenaamde resolutiefonds, waar als daar het premiegeld in zit van de banken zelf, wat ze zelf moeten opbrengen, maar die potjes die bestaan nog niet. Nee, precies. En dan vervolgens kan de belastingbetaler in beeld komen. Nou, wat nou het grote probleem is dat er bij heel veel banken, met name vreselijk iedereen in Zuid-Europa, nog heel veel verborgen verliezen onder de oppervlakte liggen. Die gaan de komende maanden allemaal aan de oppervlakte komen. En dan is de grote vraag, wie gaat die rekening betalen? Ja. En alle mooie afspraken die ook minister Dijsselbloem gisteren nog weer toelichtte bij Buitenhof, die gaan pas in vanaf 2016. Uh-huh. En de grootste rekening, die gaat echt veel eerder gepresenteerd worden. Op de korte termijn zijn wij weer de lul. Daar komt het op neer. Nou ja, ik ben er wel een beetje bang voor. Ook omdat het ESM, het Europees Sociaal Fonds wat voor landen is opgesteld. Ja, daar wordt ook alweer wat ruimte gecreëerd om daar toch een deel van de rekening naartoe te schuiven. Ja. En daar ben ik nog niet gerust op. Oké, nou klinkt weer gezellig zo de kerstdagen. Ja, worden steeds donkerder hier. Nou, het positieve is dat het positief. Langzaam wat beter gaat. Ja, precies. Maar dat is eerder ondanks dan dankzij het kabinetsbeleid. Ja. Goed, nou, een mooie afsluiting, meneer Van Heijm. Laten we hopen dat ze gauw vallen. En hartstikke fijne kerst. En, en jullie ook. Tot volgend jaar. Goede dagen. Tot volgend jaar. Dag. Dag. Tot ziens. Dag. Het Haags geluid. Net terug in Nederland na het redden van Portugal. Precies op tijd om de echte Jan erbij te praten over de toestand in de wereld. Hier is onze eigen GBJ Hilterman, Dick Leurdijk. Hele goede dag, wereldkenner Dick Leurdijk. Ja, goeiedag. Wat heeft u nou, meneer Leurdijk? Wat is dat voor een sexy stem? Ik betwijfel of ik nog wel wat kan uitbrengen vanavond. Maar laten we maar eens proberen. Wauw. Ik denk dat mevrouw Leurdijk een heel enthousiast achtergemoet gaat. meneer Leurdijk, we hadden een vriend van de show, Jan Enkelboom, die vertelde afgelopen weekend in de Volkskrant dat je tegenwoordig Syrië niet eens meer binnenkomt als journalist. En als het wel lukt, dan word je meteen ontvoerd voor geld. Het lijkt wel of de mensen in Syrië niet meer in het Westen en de vrije journalistiek geloven, meneer Leurdijk. Ja, nou ja, en wel in een hele hoop meer dingen, vrees ik. Ik bedoel, het is toch eigenlijk onbegrijpelijk dat we gezien hebben dat na die gifgasaanval van 21 augustus verleden jaar, of dit jaar, dat het leek alsof de wereld zich wat verder zou gaan aantrekken van de ontwikkeling in Syrië, ja. Hè, waar toen 300 slachtoffers bij vielen. Maar inmiddels zitten we al op een recordstand van meer dan 100.000. En we kijken met z'n allen nog steeds de andere kant op. Ja, dus, ja, je zou een beetje cynisch kunnen zijn en zeggen, die gifgas wordt nu rustig weggehaald uit Syrië, dus het acute gevaar voor de omgeving is geweken en laat ze dan verder maar gaan. Dat idee. Ja, er is altijd ruimte om die conventionele wapens volop te gebruiken. Ja. Niemand let er verder op en het moorden gaat maar door daar. Is het ook niet zo dat de mensen om Syrië heen eigenlijk wel blij zijn dat dat hele gifgasgedoe opgelost is, dat we het daar lekker door kunnen laten etteren nu? Nou ja, kijk, voor beide partijen geldt natuurlijk dat ze niet van plan zijn om op te geven. En zolang dat zo is, zal deze ellende voortduren. Die militaire impasse waarvan je af en toe de indruk krijgt dat die toch een beetje uitpakt in het voordeel van de zittende president. Ja. Ja, die impasse duurt toch eigenlijk nog maar steeds door en het komt niet echt tot een doorbraak. Nee. En daar is eigenlijk het wachten op. Ja, meneer Leurdijk, maar dat verzet, dat is natuurlijk al heel wat anders dan het aanvankelijk was. Hè? Aanvankelijk was het een soort van min of meer georganiseerd algemeen verzet tegen het regime van Assad. En inmiddels heeft het verzet het vooral druk met het andere verzet en is het eigenlijk een soort van gekaapt door allerlei Al-Qaeda-achtigen. Dat is ook geen vooruitgang, hè? Nee, maar goed, maar daar hebben we het al vaak over gehad. Dat is altijd de angst geweest dat met het wegsturen van Assad, dat je dan volstrekt onduidelijk was wie er dan voor in zijn plaats zou komen. En dus inderdaad meer en meer dat er met name die extremistische groeperingen onder de oppositie, dat die meer en meer aan de touwtjes gaat trekken. En dat is een heel slecht vooruitzicht natuurlijk. En denkt u ook dat de gifgas misschien daarvan kwam? Van misschien wel van die extremisten? Nou, daar kan ik geen uitspraak over doen. Dat is echt volstrekt. Dat is niet echt duidelijk. Althans, er is ook door die VN-onderzoekscommissie ja. geen duidelijke uitspraak over gedaan. Er zijn een aantal aanwijzingen die gaan in de richting van het regime in Damascus. Maar overtuigend bewijs is er kennelijk niet. Meneer Lodijk, die vreesconferentie van 22 januari komt er nu aan. En ja. het lijkt wel eigenlijk alsof de internationale gemeenschap daarmee zelfs de eis van tafel heeft gehaald dat Assad moet vertrekken, hè? Ja, dat is helemaal waar. Assad is zelfs, heeft zich dankzij zijn meegaande opstelling ten aanzien van het ontmantelen van die chemische wapens, heeft hij zich notabene weer ontwikkeld tot een volwaardige gesprekspartner van het Westen. Dus met andere woorden, hij zit inderdaad aan tafel bij de conferentie. Want dat wordt een van de grote issues. Ik moet nog zien of het doorgaat. De grote issue is, wie gaan daar aan die onderhandelingstafel zitten? Mm-hmm. Als Assad zich aanmeldt, dan zal de oppositie zeggen, met jou willen we niet onderhandelen. En onderwijl is de oppositie zelf ook hopeloos verdeeld, waarbij men elkaar eigenlijk ook al uitsluit met het oog op de politieke toekomst van Syrië. Dus het ziet er heel somber uit voor het komende jaar. Nou, en als we dan weten dat er ook nog eens winter is en miljoenen vluchtelingen op pas zijn, ja, wat vindt u dan van onze inbreng als Nederland, van de opvang van vluchtelingen? Nou ja, ik geloof dat wij hebben afgesproken dat we, wat was het, 300 Syrische vluchtelingen zouden opnemen. Ja. Op een totaal van, geloof ik, 2 miljoen. Ja, dat is wel heel veel, hè? Niet echt, Nou, dat zeg ik nog. Ja. Ja, precies. Nou, waar het ook hartstikke goed gaat in Turkije. Nou, wat ik nou begrepen heb, er is een enorme soort van politierazzia geweest die allerlei overal familieleden en vrienden van premier Erdogan hebben opgepakt voor corruptie. En nu slaat men dus weer terug en wordt de ene naar de andere politiechef ontslagen. En het komt allemaal door Fethullah Gulen. Oh nee, van de beweging Hizmet. Weet u wie dat is? Ja, nou wat daar gebeurt, dat kan je als buitenstaander ook helemaal geen pijl op trekken. Want je zou denken dat als er moet worden opgetreden juridisch, dan gebeurt dat door de regering in het land. Maar daar, ik begrijp daar helemaal niks van wat daar gebeurt. Nou, want kennelijk is het dus een beweging, die heet Hizmet. En die hebben goede banden met politie en geheime diensten en zo. En die hebben dan weer een hekel aan premier Erdogan. Ja. En die laten nu allerlei hooggeplaatsten oppakken op verdenking van corruptie. En kennelijk heeft Erdogan dan ook weer beschikking over een of ander apparaat. Of die is in ieder geval politiek dan de baas. En die ontslaat weer al die mensen die dat doen. En zo'n land zou dan bij de EU komen. Ja. Ja, kijk. Oh, en vergeet nog te zeggen dat volgens Erdogan zijn het ambassadeurs uit het buitenland die het allemaal zo geritseld hebben. Ja, maar dat is een bekende truc, dat hoor je zo vaak. Als mensen in moeilijkheden komen, dan wordt de schuld vaak makkelijk doorverwezen naar het buitenland. Maar ja, de positie van Erdogan is natuurlijk heel moeilijk. En Turkije is wel hopeloos verdeeld. He, die traditionele scheiding, laten we zeggen, tussen de religieuze, tussen de islamitische aanhang van Erdogan en laten we zeggen de meer seculiere aanhang van het leger bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een hele diepe splitsing in de Turkse samenleving. En dat is een probleem dat het eigenlijk ook van door. Daar is voorlopig nog helemaal geen uitzicht op een oplossing. Maar bovendien merk je toch in dit soort situaties wel weer dat het toch ook overal hetzelfde is. En dat het altijd weer de vriendjes van de familie zijn die er toch weer op allerlei posten weten te kruipen. Dat is dat toch... Dat is toch wel iets wat je overal ziet. Overal zijn er steeds weer mensen die behoefte hebben om politieke leiding naar zich toe te trekken. En ja, dat is allemaal dat is iets inherent aan het internationale en nationale politieke bedrijf. En daarom zal onenigheid en verschillen van belangen, die zullen altijd het politieke toneel blijven beheersen. Ja, zo heb je dus ook nu Zuid-Soedan. Hè. Net heeft het zich een soort van losgeworsteld van de Arabische overheersing uit Noord-Soedan. Ja. Zij is het eindelijk voor elkaar. Nou, en nu gaan de Dinka en de Nuer, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die zijn twee stammen, die gaan nu weer slaags. Want president Kiir is een Dinka en vicepresident Machar is een Nuer. En dan gaan we weer. Het gaat dus over jezelf, hè, in het centrum van de macht plaatsen. Dat doet die Kiir dus kennelijk. Okay. En daar is het dus ook weer moorden en moorden en moorden in dat land. Ja, dat is echt heel triest. Want tenslotte moeten we niet vergeten dat Zuid-Soedan 3 jaar geleden onafhankelijk werd na een jarenlange burgeroorlog waar ongelooflijk veel slachtoffers bij gevallen zijn. En nu bevindt het land zich weer opnieuw in de ellende, amper 3 jaar na die onafhankelijkheid. Dus op, maar, stop, dat. Maar meneer Leudijk, dat is nou, vind ik nou echt onbegrijpelijk. Dat je, inderdaad, ben je jezelf net verlost van een soort, nou ja, het is toch wel zo'n etnisch conflict natuurlijk ook. Ja. En dat is eindelijk gelukt en er zijn volkshelden en iedereen is blij en het is ook nog eens een olierijk gebied, dus ze hoeven niet te sterven van de honger. Ja. En dan dit, je komt er toch niet bij? Wat moet je, dan heb je Centraal-Afrika nu ook, nou, wij gaan dan met z'n allen naar Mali, maar wat hebben we daar te zoeken, meneer Leudijk? Ik wist dat jullie zouden bellen, dus ik heb vanmiddag weer eens even een aantal brieven van het Nederlandse kabinet en de resoluties van de Veiligheidsraad wat nagelezen. Maar het gemeenschappelijke grondpatroon van al die pleidooien is toch eigenlijk, ja, wij moeten daar wel optreden. Ja, het is onze achtertuin, hè? Ja, we hebben een hele grote achtertuin, hebben we. Nou, die, ja, die is inderdaad heel erg groot. Ja. En je vraagt ook af waar dat dan eindigt. Ja. Want langzamerhand is de hele wereld onze achtertuin geworden. Ja, misschien moeten we gewoon een beetje van de gemeentegrond teruggeven of zo. Dat we gewoon een achtertuintje iets kleiner maken. Ja, maar kijk wat er voor de VN. Voor de VN geldt dat men zich altijd zorgen maakt om het behoud van internationale vrede en veiligheid, zoals het zo mooi heet. En hier in Nederland gebruiken wij min of meer dezelfde terminologie. Want of we nou Nederlandse troepen sturen naar Afghanistan of Nederlandse troepen sturen naar Mali, het gaat steeds weer om de strijd tegen het internationaal terrorisme. Ja. En ja, dat is natuurlijk een argument waarvan ik vind, daar moet je wel heel zuinig mee omgaan. Wil dat niet een argument worden dat bijna niet meer geloofwaardig is. The war on terror. Nou, ja, maar is het ook niet meer... Die oorlog is nog lang niet afgelopen. Ja, je zou denken dat het misschien... Want dat zou ik me nog kunnen voorstellen. Dat er op een gegeven moment dat je in probeert te grijpen... omdat er anders vluchtelingenstromen op gang komen... of de druk op Noord-Afrika en Europa van vluchtelingenstromen nog groter wordt. Maar heel lullig gezegd, wat voor last hebben wij ervan? Ja, ik bedoel, het hoeft niet de reden te zijn om niets te doen. We hebben natuurlijk die beelden van de vluchtelingen uit Afrika in Lampedusa en in Zuid-Italië. Mm-hmm. Dus dat is echt wel een probleem. Maar dat wil niet zeggen dat je dat op deze manier kan oplossen. Nee. Aan de andere kant, Nederland maakt deel uit van de internationale gemeenschap. He, wij hebben beschikking over een leger. En ja, wat je kan doen is volgens mij toch een beetje in alle bescheidenheid proberen een bijdrage te leveren aan het behoud van die stabiliteit. Maar of je daar voor een periode van 2 of 3 jaar of dat genoeg is, ja, ik betwijfel dat. We moeten het komend jaar gaan we uit Afghanistan. Mm. En dan moeten we ook wel even afwachten hoe het eind van het jaar, hoe de situatie in Afghanistan... Zou het kunnen zijn, meneer Leudijk, de laatste vraag, dat het gewoon dit soort dingen een soort permanente staat gaat worden van beleg of weet ik veel aanwezigheid in vreemde landen, omdat dat nou eenmaal nodig blijft? Nou ja, kijk, er zijn in heel veel landen in de wereld natuurlijk voortdurend van dit soort conflicten aan de gang die we nu bespreken. En zolang dat blijft doorgaan, zal er op het niveau van de VN-veiligheidsraad voortdurend ook weer een besluit worden genomen voor het sturen van een VN-troepenmacht. En daar gaat het dus nu om. Ja. Op het moment dat de Veiligheidsraad ertoe besluit, er wordt in feite ook een beroep gedaan op de 193 lidstaten van de VN om troepen te beschikken te stellen voor zo'n missie. Nou. En Nederland kiest ervoor, volledig op vrijwillige basis, om mee te doen aan die troepenmacht. En ja, andere landen zijn daar veel meer terughoudend in, denk ik. Eén ding is zeker, nog lang geen vrede op aarde. Nou, dat kan niet genoeg benadrukt worden aan de vooravond van kerst 2013. Precies. Ja. Goed, meneer Leudijk, wij hopen dat behalve vrede op aarde, hopen we ook dat u snel herstelt van dat akelige stemgeluid. En veel sterkte. Ontzettend bedankt dat u ons te woord heeft willen staan. Ja. Fijn dat u Portugal hebt gered de afgelopen week. En tot de volgende keer. Ja, oké. Dankjewel. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Echte Jannen. De liefdespanter heeft een feministische bui. Oh yeah. Dagboek van de liefdespanter. Stel nou eens. De burgemeester van Maastricht een vrouw was geweest. Een vrouw die werd betrapt terwijl ze met een aanzienlijk jongere man zat te huigkluiven in de lobby van een plaatselijk hotel. Een vrouw die met een duizelingwekkend decolleté was te vinden op Tinder en er na enig speuren nog diverse andere minnaars op bleek na te houden. En dat ook nog min of meer openlijk en met onwillig medeweten van haar echtgenoot. Hoe lang denken jullie dat de raadsvergadering had geduurd die moest uitwijzen of deze overspelige, promiscue hoer wel kon aanblijven als burgemeester? Ik denk 0 minuten. Ik denk dat de gemeenteraad van Maastricht niet eens voor bijeen zou komen. Ik denk dat de gemeentesecretaris de zaak had kunnen afdoen met een simpel appje. Burgemeester, je weet wat je te doen staat. Waarna de arme vrouw per kerende post haar aftreden zou bekendmaken en de pers nog dezelfde middag huilend en boetvaardig te woord zou staan. Wat zegt dat nou? Dat zegt dat een man, en zeker een homoman, want dat zijn tenslotte seksdieren die zich aan God nog gebod iets gelegen laten liggen, nietwaar, dat een man zich meer kan veroorloven dan een vrouw in dezezelfde situatie. En dat betekent dat er iets helemaal is misgegaan met die raadsvergadering in Maastricht, waarin Onno wegkwam met zijn slechte voorbeeldgedrag. Het gaat niet om zijn geslacht of zijn seksuele geaardheid. Het gaat om zijn burgemeesterschap. En wat er nou eenmaal van burgemeesters wordt verwacht. Een onkreukbare, rotsvaste, monogame relatie en onbesproken gedrag in privéleven en de openbaarheid. Of dat nou terecht is of niet, dat had Onno moeten weten en daarom moet Onno dus weg. Of ze moeten eindelijk overspel legaliseren voor gedragsdragers. Dat is ook goed. Dagboek van mijn liefdespanter. Ja, het wordt, een natte kerst. En dat wisten we al dankzij de weerkoning van Lichtenberg, Gerrit Vossers. Het zal ons benieuwen wat het vuurwerkvooruitzicht voor 2014 wordt. We gaan naar de tornado van de Achterhoek. Op naar Gerrit Vossers. Een hele goede nacht, Gerrit Vossers. Ja, goeienacht, jongens. Waarom zeg je het nou weer op het Nederlands? Oh ja, sorry. Een hele goede nacht, Gerrit Vossers. Een hele goede nacht, jongens. Hallo, Gerrit. Hey, ja, God, Jan is er niet. Dan hebben we Jan maar weer in de stoel. Dus dan kunnen we net zo goed op zijn Achterhoek, niet? Ja, dat vind ik ook wel net zo leuk. Ja, toch? Ik probeer. Hey, Gerrit, luister, het is morgen code geel. Wat moeten we doen? Blik voeren en bierhamster, de luiken voor de ramen en in de kelder slapen? Nou, zo erg is dat niet. Maar code geel is wel voor de westelingen, maar hier in de Achterhoek precies. Valt het allemaal wel mee. Ja, weet ik wel, dat wil ik even zeggen. Want dat is wel, Gerrit, daar moet toch even over hebben. Ja. Dat geouwe hoer met al die codes. Ja, het zijn gewoon mietjes geworden. Maar heb je dat wel eens gelezen, wat daar staat allemaal? Hoe gevaarlijk of dat is? Ja, dat heb ik wel. Als je het leest, dan heb je echt zoiets. Nou, ik blijf binnen. Het is code rood hadden we laatst. Ja, maar een kleurtje meer, hè? Jongens, dan moet je echt thuis blijven en met je hoofd onder een kussen en de dekens over je bolletje trekken en de hond vast verpennen. Jongen, in de Achterhoek gaan we dan gaan we op de fiets nog naar het café. Ja, dan gewoon nog gewoon in. Zijn de mensen, oké, kom er maar eens vooruit. Zijn de mensen in de Randstad watjes, klamme doekjes? Ja, ze zijn altijd ergens bang voor harde wind of weet ik veel allemaal. Moet ik wel even zeggen, Gerrit, aan de andere kant is wel zo dat er zijn wel iets meer dakpannen die op je knaar kunnen vallen. En bomen. Dat is wel zo. Nou, bomen hebben in de Achterhoek ook, hoor. Dat is wel zo. Ja, nee, dat klopt ook helemaal. Daar ben ik het wel met u eens. En het wijt natuurlijk ook altijd iets harder die kan uit. Ja. Dat is allemaal zo. Maar je hebt alleen in de Achterhoek heb ik code oranje en dat is met Koninginnendag. En verder al die codes laten maar langs gewoon. Precies, en je denkt ook gewoon één Achterhoeker meer of minder, wat kan het schelen? Ja, bedoel. Wordt niet gemist. Nee, je plucht er gewoon weer een verse Achterhoeker in en je bent weer door. Dat geldt hier ook. Ik vind ook dat we inderdaad, dat wordt hier ook iets meer, moet iets meer terug naar een mannelijkheid. Ja. Die geoude hoer. Ja, maar het wordt morgen dus weer huilen op de pier. Oranje kan bij jullie ook nog wel komen in het Westen. Dat zal dinsdag nog wel kunnen gebeuren. Oh, ik dacht dat het zelf hetzelfde was. Geel en oranje. Morgen, ja, ik heb de slaap. Ik moet de slaap nog even vatten. Dat klopt helemaal. Want ik moet eerst nog even goed slapen. En dan weet ik dat het maandag is. En dan morgen is het dinsdag. Het is maandag. Ja. Nee, ik kom helemaal goed. Maakt niet uit. Nou, hoe dan ook. De kerst, dat wisten we al. Dat wordt gewoon een natte bende. Het valt wel mee, hè, schijnbaar. Helemaal groene kerst. Ja, groene kerst. Dus dan knallen we hem even door naar oude jaar, Gerrit. Wordt het knallen onder de onbewolkte sterrenhemel? Of wordt het weer klootviool met gillende rukwinden en slagbuien en de code oranje? Nee, code oranje, dat weet ik niet. Maar het werd wel, plaatselijk kan het wel mistig worden. Dat kan wel het vuurwerk. Maar belangrijk is wel eventjes om te weten, kokabit schieten. Kabitski, ik wil altijd weer, hier tenminste in de Achterhoek, begin wees maar zo'n uur of 10 en dat geeft het een uur of 6 deur, zo. Zo lang? Ja, ja, ja dan mag het, hè. Ja, dus dan werd daar gewoon naar binnen en dan geeft de barbecue aan en dan wacht weer tot het all in is. Precies. Ja. Dus dat gaat allemaal geen enkel probleem? Nee, maar het is ook niet koud met all in. We zitten zo rond een graadje of 8. Nee, dat is helemaal niet koud. Maar de kabiet schiet het echt met melkbussen en zo, ja, hè? Ja, ja, ja, ja. En hoe ver komt zo'n ding nou? Ik hoor daar hele wilde verhalen over. Kilometer. Je houdt een beetje, in het begin ben je nog wel ver lopen, maar later word je allemaal wat moeder. Dus dan doe je er iets minder in. Maar of je zet hem gewoon iets rechter overeind. Je zet hem iets rechter overeind. Boom! 5 minuten later. Ja, kliet dekkel op de kop. Ja. Ja, nee, maar dat geeft toch gemiddeld een beetje 30 tot 50 meter, denk ik. Dat is netjes. Is dat ook zo'n macho ritueel voor de vrouwtjes, dat ze dat dan mooi vinden? Ja, dat je dat... er zijn wat vrouwen die wil dat graag doen. Die wil even de druk metmaken, laat zo zeggen. Ja, precies. En dan in één keer die explosie, blaf. Ja, het is heel seksueel natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, maar Gerrit, is dit nou als boer mooi weer? Want ja, het is... Nee, schiet zak aan. Je kan hier niks mee. Nee, je kan niks met. Want maar je hoeft toch ook helemaal niks te boeren in de winter, of wel? Nou, je bent 24 uur per dag, 365 dagen in de week ben je boer, hè? Nou, leg eens even uit wat je dan doet in de winter dan. We hebben natuurlijk nog wel iets meer tijd overdag om naar een of andere messen te gaan. Want we zitten hier aan de Duitse grens, dus dan zo'n werktuigen tentoonstelling of wat. Met chandeliers. Ja, met chandeliers. Ik dacht heel even dat je naar de kerstmessen gingen. Nee. Ik denk, als je dat nou tegen me zegt, dan ben je meteen echt een man af, hoor. Dat is gewoon afgelopen meteen. Jongen, joh. Maar wordt er nog komende jaren in iets landbouwvoertuigers geïnvesteerd bij de heer Vossers? Nou, bij ons niet zo erg. Nee. Je bent gewoon een eenvoudige veerboer en we hebben het meeste werk doen we uitbesteden. Dus de loonwerker heeft allemaal wel heel mooi spul, maar zelf hebben we het minimaal voor elkaar. Ik heb alleen een mooie vrouw. Ja, kijk, en dan kan je ook mooi rijden. Ja, maar ja, ik realiseer me natuurlijk helemaal dat jij ook gewoon boer bent natuurlijk. Ja, dat zat er ook wel een beetje in. Maar daarom vroeg me af, is dit weer nou? Want ja, aan de ene kant kan je ook wel misschien wel denken, oh, top weer, een beetje veel... Nee, niks. Nee. Ja, ik ben een gezonde boer, punt hol je natuurlijk van nattigheid, dat weet ik wel, maar niet buiten de deur. Nee. Dus, nee, dit is echt klote weer, dit. Ja. Nee, nou, dan zijn we het daarover eens. Nee, heel goed. Oké. Nou, heb je nog een speciale kerstspreuk voor ons? Meneer Wees per se over het weer te gaan. Ik heb een hele korte ding. Jan, ik kun je dat wel heel makkelijk onthouden. Ja, gaan we proberen. Een groene kerstmis, een witte paarsen. Oké. Ja. Dat kun je wel onthouden zo lang. Ja, dat kan ik. Een groene kerstmis, witte paarsen, ja. En een groene kerstmis, een zure paarsen. Dus dat kan het ook een beetje, niks aan zijn, van zo'n gure wind en van alles erbij. Zure paarsen. Kan ook. Zure paarsen. Ja. En dat is, wanneer is dat ook alweer Pasen? Ja. Pasen is volgens mij rond 20 april. Oh ja, nee, dat zal me niks verbazen. Maar dan wordt het niet wit. Sneeuw in april, sometimes it snows in april. Dat kan makkelijk, ja. Ja, het kan sneeuw in Egypte tegenwoordig. Ja. Wat ik nog niet weet. Houden de mensen bij jullie eigenlijk van schaatsen? Scheven schaatsen wel. Maar gewone schaatsen krijg je alleen maar bloor van aan de vuur. Ja, dat is niks, hè? Dat vinden jullie niks, hè? Nee, dat is iets Fries. Nou, daar ben ik heel blij mee. Daar hou ik ook niet van. Maar voor de mensen die het wel leuk vinden... gaan we nog natuurijs zien deze winter, Gerrit? Ja, dus we zien wel wat natuurijs. Maar erop staan wordt een heel ander verhaal. Ja, nee, goed. Okay. Nou, dan zijn we er weer uit. Supergoed. Ja. Doe de groeten aan mevrouw Vossers. Ja, en, ik kan kijken of ze nog wakker is, maar die zei, ik ga vast naar bed met mijn lada. Ja, nee, maar dat is ook heel lief dat je dat voor ons... En het kan ook niet elke avond feest zijn, Gerrit. Nee, trouwens, ben ik een beetje laat mee, maar de ondertiteling was op 888. Oh ja. Dat is voor de volgende week. Want volgende week ging heel goed, hè? Ik denk, ik deed echt leuk mee, toch? Ja, dat vind ik ook. Ben je volgende week weer, Jelmer, dan? Nou, ik hoop dat Jan Roos dan weer terug is. Nee, ik hoop dat hij terug is. Oh ja. Ja, nee. Nee, het is toch wel een apart geval, weet je wel. Een aparte jongen, maar wel heel populair bij ons allemaal. Goed, Gerrit, slaap lekker. Hey, goed gewoon. Goed gewoon, en eraan. Joe. De Nanuk. Ja. Ik vind het wel een leuk stukje folklore, Jan. Maar... Ja, mooi, hè? Ja, ik probeer dan ook altijd mijn dialect te verbloemen, maar dat komt toch weer naar boven dan. Je probeert helemaal niet je dialect te verbloemen. Nee, dat probeer ik wel. Oh. Maar daar ben ik heel slecht in, dus. Ja, tamelijk. Ja. Hey, volgende week Arnold Kaskens hier. Oorlogsverslaggever met ongetwijfeld mooie en gevaarlijke verhalen. Ik hoop dat Jan Roos dan terug is. Dat wou ik zeggen. Ik hoop dat Jan Roos ook terug is. Ik moet wel zeggen... Wat is er? Ik ben geen complotdenker, maar Adeline van Lier is er ook niet. En Jan Roos is er ook niet. Is dat toeval? Ik weet niet wat je suggereert, maar als ik suggereert wat ik denk dat je suggereert, dan vind ik het Werkelijk. Ja, ja. Is het dan toch eindelijk zover? Heb ik er een scoop in? Aline Verlier en Jan Roos, ja, nee, je zijn weet het een item. Nou, prinses Beatrix, hebben we scoops gesproken, schijnt ook verkering te hebben. Misschien wel met Jan Roos. Misschien ook wel met Jan Roos. Het is dus, alsof je dan een hele grote Riksdaal eronder het is, kwakt. Kortom, het spookt op zondagnacht op Radio 1. van de onverwachte liefdesverwikkelingen. Maar wij gaan er vooralsnog vanuit dat Jan Roos gewoon zijn gezin aan het verzorgen is in boze tijden. Ja. En ja, het na is, een welverdiende kerstkalkoen gewoon volgende week ik hoop bij het ons is. Met Arnold Kastjes dus ook een hele interessante gast met veel te vertellen. En dat vond ik trouwens ook van onze gast van vandaag. Stan. Ik vond het gezellig met Stan. Die we nou ja, eigenlijk minder spreektijd hebben gegeven dan hij had verdiend. Maar ja, dat moet meer gebeuren in uur deze show. Ja. En nou ja. Dus, sorry Stan, als je dit hoort, kom gewoon nog een keer terug. Of nodig ons uit in Washington, zodat wij kunnen komen denken bij jou. Ja, en nog even en dan is het 2 uur. En na 2 uur dus geen Adeline, want nee. Die zit dus met Jan zal Roos. Zal ik Jan Eemhout staan? Nou ja, hè. Ja. Ja, inderdaad. Nou, dit is ook hartstikke leuk, want het wordt vast weer een leuk Jan praatprogramma. Ja. Want die heeft altijd hele mooie vragen voor de mensen in het land. En er komen de meest wonderlijke antwoorden op. En ik geniet daar over het algemeen enorm van. Onderweg naar het verre Nederhorstenberg. Nou, ik ga naar zullen de verre Achterhoek. Doei, tot volgende week dan met Jan, hoop ik. Ja. Ja, doei Jan. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Dag Patrick, allereerst, hoe kwam je ooit op het idee om je brood te verdienen met het ontharen van punani? Ja, daar gaat natuurlijk wel een verhaal aan vooraf. Ja, dat hoop ik. Ja, dan ben ik benieuwd. Je wordt niet op een ochtend wakker en je denkt, dit wordt het. Nou, het ligt eraan bij wie je wakker wordt.